NOS-journaal. Regeringen en natuurbeschermers van over de hele wereld roepen de Nederlandse regering op om af te zien van gaswinning in de Waddenzee. Het ministerie van Economische Zaken liet 2 weken geleden weten voorstander te zijn van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Mensen die van geslacht willen veranderen moeten bij de transgenderpolie steeds langer wachten. Wachttijden van 2 jaar zijn geen uitzondering. Steeds meer jongeren melden zich aan. Zo'n 1800 minderjarigen staan nu op de wachtlijst. Dat zijn er 600 meer dan vorig jaar. Denemarken zet een punt achter de coronamaatregelen. Nergens in het land is nog een coronabewijs nodig. De Deense regering benadrukt dat meer dan 80% van de bevolking boven de 12 jaar is gevaccineerd. En Lionel Messi heeft een nieuw record te pakken. Argentinië won gisteren de WK-kwalificatiewedstrijd van Bolivia dankzij een hat-trick van Messi. En daardoor heeft hij nu het land 79 keer voor zijn land gescoord. 2 keer meer dan Pelé deed voor Brazilië. En daardoor is Messi nu de meest scorende international van een Zuid-Amerikaans land. Natuurkundigen van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een Ig Nobelprijs gekregen. De Ig Nobelprijzen zijn tegenhangers van de gewone Nobelprijzen. Ze worden uitgereikt aan onderzoeken die je eerst laten lachen en daarna laten nadenken. De Nederlanders ontdekten dat mensen gemiddeld minimaal 75 centimeter afstand van elkaar houden om botsingen te voorkomen. Het weer, zon en wolkenvelden en kans op een bui. In de middag is er ook kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt zo'n 23 graden. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Ja, in Denemarken gaan ze het doen. Het land ziet corona niet langer als groot gevaar en schrapt vanaf vandaag alle coronamaatregelen. U hoort het in het nieuws. Spraakmaker vanochtend is Thomas Eertbrink, correspondent Noord-Europa voor de New York Times. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bericht dus voor de New York Times ook over Denemarken. Heb je al een stuk in de maak? Ik heb nog geen stuk in de maak, nee. Ze kwamen gisteren met een verhaal over een stuk over de Noorse verkiezingen. En dat vond ik ook nogal ingewikkeld. Maar het is natuurlijk voor de Denen heel fijn dat ze alles op kunnen geven. En ja. Ik neem aan dat wij hetzelfde hopen met de aanstaande persconferentie. Ja, precies. Aanstaande dinsdag. Wordt het gevierd in Denemarken? Komt er een soort Freedom Day? Ik in alle eerlijkheid, mijn gebied is zo groot. Ik moet echt getarget iets bijhouden. Ja. En anders weet ik het ook echt niet. Voor het Mediaforum is hier alvast Tom Klein, journalist en presentator. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Ja, wij horen dus inderdaad dan dinsdag, hè, wat er nog overblijft van de maatregelen. Kijk jij daar naar uit? Zeker. Ja, alles wat kan verminderen, als we het over verminderen hebben, dan graag. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Ja. Ja, waar heb je nog last van? Want het is al toch behoorlijk. Ja, je hebt gelijk. We kunnen wel veel. Ik vind dat het echt een shock als je vanuit het buitenland terug in Nederland komt en je hier opeens rondloopt alsof er niets aan de hand is. Dat je in, weet je wel, 5 kilometer over de grens nog kapjes op moet in de supermarkt. En hier doet iedereen alsof er eigenlijk niets van aan de hand is. Dus ik ben heel benieuwd wat er dan gaat komen. Ja. Thomas, hoe zit het in Iran eigenlijk op dit moment met maatregelen, overheidsmaatregelen? Nou, kijk, in Iran zitten nu in hun 5e of 6e golf onderhand. En er vallen nog steeds iedere dag 500 doden. Ja. Dus het is heel serieus. Dat is ook een goed voorbeeld van wat er gebeurt als je niet kan laten vaccineren. Hè? De Iraniërs hebben zelf, wilden ze geen vaccin. Of tenminste, de Iraanse leider zei, we willen geen vaccin. De Iraniërs zelf natuurlijk wel. En daarnaast zijn er ook sancties. Dus moeilijk voor ze om de vaccins te kopen. Ja, precies. Gaan we het zo meteen uitgebreid nog over hebben na 10:30... over de situatie in Iran, hoe het gaat met het land. Ook met de komst van veel Afghaanse vluchtelingen natuurlijk. Nu gaan we naar Stand.nl. Als het aan demissionair minister Blok ligt, gaan we binnenkort boren naar de gasbubbel in Ternaart. Maar de tegenstand wordt steeds groter. Zo is er gisteren een motie aangenomen op het gerenommeerde IUCN World Congress in Marseille, waarin Nederland door verschillende regeringsleiders en natuurbeschermers wordt opgeroepen dit niet te doen. Het is voor het eerst dat Nederland door de internationale gemeenschap op deze manier op de vingers wordt getikt. De stelling is vanochtend: Nederland moet afzien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Regeringen en natuurbeschermers van over de hele wereld roepen de Nederlandse regering op om af te zien van gaswinning in de Waddenzee. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Stop gaswinning. Die oproep van onder meer de Waddenvereniging haalde gisteren een grote meerderheid op het internationale congres voor natuurbehoud in Marseille. En wat je merkt is dat die internationale natuurbeschermers zien hoe belangrijk de Waddenzee eigenlijk is. De Waddenzee is de kraamkamer van alle vissen die in de Noordzee zwemmen. Trekvogels gebruiken de Waddenzee om voedsel te eten. Het gas zou nodig zijn voor de Nederlandse markt, nu Groningen dichtgaat. Wij zijn met name bang voor de bevingen, maar ook voor de bodemdaling. En de Tweede Kamer is nu aan zet om de minister ervan te overtuigen dat het helemaal geen goed idee meer is om überhaupt te beginnen met mijnbouw onder de Waddenzee. Ja, zijn we afhankelijk van dat gas en is die gaswinning onvermijdelijk? Of moeten we de natuurbeschermers serieus nemen en echt elk risico op schade aan het Waddengebied uitbannen? We praten erover door aan de hand van de stelling: Nederland moet afzien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Onze spraakmaker vanochtend, Thomas Eerdbrink. Jij kijkt hier naar als Scandinavië-correspondent van de New York Times. Daar zitten ze op een heel andere koers, hè, in Scandinavië. Ja, bedoel, de Denen willen gewoon alles elektrisch gaan doen. De Noren, toch een beetje het Saudi-Arabië van Europa. Als je gaat kijken naar oliewinning. Ja. Die willen ook helemaal overstappen. En als je dan hoort wat Sigrid Kaag zegt in die Hendrik Jan Schoollezing, dat Nederland de afgelopen 20 jaar niks voor elkaar heeft gekregen qua grote projecten. En daar verwees natuurlijk vooral naar Rutte en zijn regeringen. Dan kan je stellen dat dit wel een moment zou zijn om voor Nederland ook een grote stap te nemen. Mm-hmm. En ja, alles wijst erop dat we van het gas af moeten. Ja, door een klein gasveld niet aan te boren, een grote stap nemen eigenlijk. Ja. Als signaal. Ja, als signaal, als begin. En het is voor ons trouwens natuurlijk een heel groot gasveld geweest, want we hebben er onwijs veel aan verdiend. Mm-hmm. Dat is nu over. Ja. En ik denk ook even aan de Deense Wadden. Is dat een optie daar, om daar te boren of niet? Zijn ze daar? Dat zou kunnen, maar dat zijn ze absoluut niet van plan. De Denen zijn een windpark aan het maken, wat het hele land moet kunnen voorzien van groene stroom. En dat is inderdaad een ander verhaal dan we gaan gewoon nog meer gas boren. Ja. Tom Klein, discussie brandt nu dus weer volledig los, hè, over wel of niet boren in de Waddenzee. Een beetje ouderwets, hè? Ja, het is ouderwets. En ik ben het wel eens met Thomas. Als je hoort in Nederland over nieuw leiderschap, een grote stap en we moeten van het gas af, en dan zou je toch een soort van kruideniersmentaliteit toch maar even een Nederlands gasveldje openen, uitgerekend in een door UNESCO beschermd natuurgebied. Misschien moet je dan nu juist denken van oké, dat moeten we maar niet doen. En dan moeten we inderdaad die stap maar maken waar we het de hele tijd over hebben. Er wordt gereageerd op de stelling. We krijgen mails binnen en ook via Twitter en Facebook komen de reacties. Meneer Van der Heijden is het eens met de stelling en zegt: laat dat gebied met rust. Er wordt al zoveel verpest in de wereld. Nou, heldere boodschap. Willy Bierman die schrijft dat we gas wel heel erg makkelijk, veilig en goedkoop ergens anders kunnen halen. Maar ja, als onze politici moeten kiezen tussen enerzijds Groningen afbreken, burgers op onkosten jagen en de natuur beschadigen, of anderzijds de Russen en Poetin pesten, dan kiezen ze steeds vast voor het laatste, wat de kosten en gevolgen ook zijn. Tjarek Reiniga laat via Twitter weten het eens te zijn. Laat het ministerie eerst maar eens becijferen wat de mogelijke schade voor de Waddenzee en Friesland zijn. En Els Bertens van Kempen die is het eens met de stelling: we kunnen al meer dan 40 jaar op de Wadden. En daar komen we al 40 jaar. En we houden van het gebied, zowel om te zeilen op het tij als we verblijven op een van de eilanden. Wat mij betreft is er al een stap te ver gezet bij de aanleg van een gasleiding over Schiermonnikoog. Ga ik naar de eerste beller. Inge Porsch, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben het volledig eens met de stelling. Blijf met je polten van het Waddengebied af. Okay. We hebben al meer dan genoeg beschadigd. We hebben zeespiegelstijging. Ja. Waar moeten de vogels toch zijn? Waar moeten de zeehonden uitrusten? En de natuur, die is al lang verpest. Weet je hoeveel grutto's ik dit jaar heb gezien? Ik heb geen idee. Eén grutto. Ja. Eén wel geteld. Ja. Waar woont u? Noordschwouw. Sorry? Noordschwouwde. Oh, oké, ja. Ja, precies, Noord-Holland is dat. Want u zegt de natuur is eigenlijk toch al beschadigd op zo'n manier dat het verloren is. Dus er is bijna niks meer over. Maar als dat zo is, dan kunnen we toch net zo goed gaan boren? Laat het dus even uit je harses. Dag bloemen, dag dieren, dag mensen. Ja, en u denkt dat de schade ook onherstelbaar groot is als we dat gaan doen? Ja. Kijk maar naar de Groningers, hoe die genaaid zijn. En dat gaat in Friesland net zo hard gebeuren. Kom op. Ja. Grootgeldgraaiers, die hebben compleet scheid aan de gewone mensen. Ja. En we moeten zelf ook eens leren wat minder te gebruiken. Zet je thermostaat lager, trek eens een trui aan. Doe ik sowieso al, want ik heb bijna geen cent te makken. Dus en de energie wordt alleen maar duurder. Mm-hmm. Dus alles. Ja. En we moeten ook eens een keer leren de NIMBY-effect tussen de deur uit te gooien en het te vervangen door een YIMBY-effect. Ja. Yes, in my backyard. Oh, oké, zo. Ja, precies. Zet die windmolen maar gewoon bij mij in de achtertuin. Oké, dat vindt u niet geen probleem. Zit u ongenoegen vooral bij het feit dat de overheid en het ministerie dit doordrukt, of bij de natuurschade die het veroorzaakt? Beide. Maar de roverheid is de grote boosdoener. Okay. Die luisteren gewoon niet. Kijk, ze horen de doof en zien de blind. Het is maar helder, mevrouw Porsche. Hartelijk dank voor uw reactie. Ga ik naar Hette Jansen, gedeputeerde van de provincie Friesland. Goedemorgen. Ik ben geen gedeputeerde. Goedemorgen. Ik ben statenlid van de Partij van de Arbeid. Statenlid, ja, dat is wat anders inderdaad. Ja. Hè? Dan zit je in het controlerende lichaam. Ja, precies. Ja, precies. Bent u het eens met mevrouw Porsche? Die was vrij duidelijk. Ja, nee, kijk, ik denk inderdaad dat de Waddenzee zo'n uniek natuurgebied. Ik begrijp dat we voorlopig nog niet helemaal van het aardgas af zijn, maar dat of nou de oplossing moet liggen om te gaan boren onder het Waddengebied. Ja. De minister heeft natuurlijk wat compensatie gegeven aan, aan het gebied. Mm-hmm. Maar dat gebied heeft absoluut compensatie nodig. Heeft echt wel, er moet echt geïnvesteerd worden in dat gebied. Maar dat moet eigenlijk losgekoppeld zijn van dat je daarvoor gaat boren onder de Waddenzee. Okay. Is dat een soort chantage eigenlijk bijna? Nou ja, het komt een beetje over als spiegeltjes en kraaltjes geven en dan houden de mensen zich rustig. Ja, want er is 60 miljoen beloofd, hè? Dat heeft Wiebes destijds afgesproken, geloof ik, met de NAM. Er gaat 60 miljoen naar de regionale overheden. Nou hebben wij een reactie van het ministerie van Economische Zaken. En die laten weten, gaswinning mag in Nederland alleen als dat veilig kan voor milieu en mens. Daarbij laat het ministerie van Economische Zaken zich adviseren door onafhankelijke experts als Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad. En in dit geval is ook uitgebreid onderzoek gedaan door onder meer de Universiteit Utrecht naar de mogelijke gevolgen voor bodemdaling. En daaruit blijkt dat de gevolgen beperkt zijn. Wat is uw reactie daarop? Nou ja, mijn reactie daarop is dat het ministerie zegt, we houden de hand aan de kraan principe. En als het te erg wordt, dan stopt het ermee. Ja. Dat komt uit dat advies. Maar inmiddels zijn er ook onderzoeken die zeggen, als je op dat moment het gaswinning stopzet, gaat die daling nog jaren door. En wij, want ik heb daar zelfs geen onderzoek naar gedaan, maar er zijn onderzoekers die hebben grote twijfels of dat wel een goed principe is. Mm-hmm. Ja, u zegt het hand-aan-de-kraan-principe inderdaad. Hè? Dat betekent dat als het inderdaad te hard gaat, die bodemdaling, dat je het kunt stopzetten. Het effect daarvan betwist u. Maar dit gaat er even over dat überhaupt het hele schadelijke effect niet zo heel erg groot is. Zegt Economische Zaken die het heeft laten onderzoeken. Dat dachten we ooit bij Groningen ook, hè? Ja. Ik denk, je moet met een gebied als de Waddenzee gewoon geen enkel risico lopen. De boringen onder de Waddenzee zijn absoluut niet noodzakelijk om ons van aardgas te voorzien. Als je dan zegt van nou, dan ga ik onder dat unieke natuurgebied, hè, wat echt wereldwijd uniek is, wat ook nodig is voor de trekvogels, voor de flora en fauna. Dat je dan onder dat gebied moet gaan boren, dat is in deze tijd, daar denken we gewoon anders over. En dan moet je gewoon geen enkel risico mee lopen. Nee. Okay, als we het over gaswinning hebben, denken we natuurlijk vooral aan Groningen. Hè? U zegt dat zelf net ook. En welke gevolgen die winning daar had. Aardbevingen, beschadigde huizen, enorme schade, economische schade ook. Zijn de angsten er ook in Friesland? Of maakt u zich vooral zorgen over de gevolgen voor de natuur? Nou kijk, de kleine gasvelden zijn van een andere orde dan het grote gasveld, gasveld in Groningen. Dus de schade zal ook van een andere orde zijn. Maar wat ons vooral zorgen baart, is dat die schade nog jaren door kan gaan. Ja. En dat, daar weten we echt gewoon niks van. En moet je dan dat risico op dit moment lopen? Mm-hmm. Kijk, de Waddenzee is heel erg kwetsbaar. Ja, en wereld, hoe zeg je dat, beschermd gebied, hè, wereldwijd ook. Wereldwijd beschermd, Natura 2000 gebied. Ja. We mogen er een heleboel dingen niet, terecht mogen we daar een heleboel dingen niet. Maar we gaan er wel onder naar gas boren. Ja. Worden uw zorgen eigenlijk breed gedragen in het provinciebestuur? In het provinciebestuur hebben wij al een paar keer een motie breed aangenomen om ons provinciebestuur, hè, de staat en dan ons provinciebestuur, Den Haag te laten weten van dit moet niet. Mm. Dat loopt al jaren. Je hebt daar als regionaal bestuurders eigenlijk weinig invloed op. Het ministerie van Economische Zaken is wat dat betreft koning in ons land, zeg maar, als het gaat om dit soort beslissingen. Er is breed gedragen morgen een protestdemonstratie bij Den Haag. Volgens mij doen alle politieke partijen daaraan mee. Ja, u gaat daar ook heen. Hè? Nou, hebben wij het ministerie, zoals ik al zei, even om een reactie gevraagd. Dus laten ook weten dat het ontwerp instemmingsbesluit, hè, dat nu dus is gepubliceerd, een stap is in een al veel langer ingezette vergunningsprocedure. De mijnbouwwet dat het ministerie van Economische Zaken een aangevraagde vergunning niet kan weigeren indien aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Dat staat in die mijnbouwwet. Met andere woorden, er is geen weg meer terug. Heeft uw protest dan wel zin? Natuurlijk is er een weg terug. Alleen het kost de patiënten. Ja, als je geen gas gaat winnen. Maar juridisch gezien is het ingewikkeld. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, dit zijn inderdaad procedures die jaren duren. Dat maakt het ook zo, met de inzichten van toen en de inzichten van nu. En dan ben je in een fuik gezwommen en dan zegt iedereen, we kunnen niet meer terug. Mm-hmm. Nee, natuurlijk, maar je moet natuurlijk wel met de NAM gaan onderhandelen. Ja. En zeggen van, we gaan deze vergunning afkopen van u. Ja. Goed, maandag komt minister Blok, dimissionair minister Blok, naar Friesland. Hè? Had u dat protest, want dat is nu morgen, begreep ik, niet dan moeten doen? Ja, nou, wij wisten toen nog niet, toen we het organiseerden, dat hij maandag naar Den Haag kwam. Ja. Hij mag erop rekenen dat wij ons maandag ook laten zien. Oké. Dan maar twee keer protesteren. Hartelijk dank, Hette Jansen, statenlid dus van de provincie Friesland. Ga ik naar Geertje Schoorstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van Dorpsbelangen Ternaert, het Friese dorp dus, waar het gasveld letterlijk voor de deur ligt bijna, hè? Moet ik de stelling nog voorleggen of is dat niet nodig? Nou, ik heb niet alles meegegeven, ik ben ook gewoon aan het werk. Oh, ja, precies. Moet ook gebeuren. Moet geld verdiend worden. Ik heb laatst van statenlid wel gehoord. En daarvoor nog een klein beetje, maar niet heel goed allemaal. Nee. Ja. Moet Nederland afzien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee? Nou ja, dat is wel ons standpunt, ja. Ja. Want jullie krijgen ook wel wat geld daarvoor, toch? Er staat een vergoeding tegenover. Is afgesproken met de NAM ook. Ja, dat klopt. Wij zijn dus, toen dit plan werd gelanceerd, is er een pilot opgezet door de overheden. Door SFK om een omgevingsproces in gang te zetten. Mm-hmm. En daarin is ook het ontzorgingsspoor omgevingsproces daarna ontwikkeld. Ja. En vanuit daar is een gebiedsfonds bedacht. En daar zit dan die 60 miljoen dan in. Precies. Ja. Maar dat gaat dus alleen maar gebruikt worden als gaswinning doorgaat. Ja. Nou ja, dus en daar ziet het wel naar uit nu, althans als het aan de minister ligt. Ja, daar ziet het wel naar uit als het aan de minister ligt, inderdaad. Maar wij zijn nog niet klaar, want laten ons natuurlijk ook van ons horen. Ja. En ook wat betreft het belang van het dorp hebben we natuurlijk dus de Waddenzee, dat is een heel belangrijke component natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook wat het betekent voor ons als dorp. En er zitten ook nog wat haken en ogen in het besluit zelf. Ja. Zo is er bijvoorbeeld helemaal geen rekening, of geen rekening meer gehouden. Het advies van de staatstoezicht op de mijnen, dat is niet helemaal overgenomen. En dat zegt toch wel duidelijk, geeft toch wel een duidelijke richtlijn aan van hoe je om moet gaan met het hand aan de kraan principe. Ja. Nou, dan vragen wij ons toch terecht af van waarom is dat niet goed overgenomen. Want wij willen natuurlijk dat het hand aan de kraan principe wel exact goed wordt uitgevoerd. Ja, ja. Maar ja, daarnaast is de belangrijkste vraag is uiteindelijk van waarom is gaswinning op dit moment nu nodig? En wat is het grote belang? En waarom is het belang groter dan het belang voor natuur, Waddenzee en voor een dorp. Ja, ja. En zoals Wierum en Ternaert daar nu de gevolgen van gaan ondervinden. Ja, we willen niet afhankelijk zijn van Russisch gas, is natuurlijk een van de argumenten, denk ik. Wat zijn uw zorgen primair? Want het wordt ook gesproken over deze gaswinning is nodig voor binnenlands gebruik. Mm-hmm. Maar er gaan ook verhalen eronder dat het gewoon doorverkocht wordt aan het buitenland, omdat we daar nog contracten hebben lopen, blijkbaar. Ja. Nou, dat soort zaken, daar is gewoon geen duidelijkheid over. Dus wij willen ook weten van met welk belang spelen wij? Waar hebben we het over? Ja. Want je hebt er nogal wat. Het is een flinke impact voor een dorp als Wierum en Ternaert. Want wat is de impact, denkt u? Wat vreest u voor het dorp Ternaert dan? Nou, wij vrezen vooral bodemdaling en gevolgen voor schade. Dat is wat je natuurlijk vreest. Ja. En je hebt natuurlijk het grote voorbeeld bij onze buren in Groningen. Dat is natuurlijk het grote voorbeeld wat je al toch meespeelt. En je wilt dat die gevolgen natuurlijk zo beperkt mogelijk houden. En als er gewoon als je dat uit kunt leggen dat geregeld is, dan is dat goed. Maar ja, het hand aan de kraan principe, zoals het zegt. Ik bedoel, als je een emmer water vol laat lopen, wanneer doe je de kraan uit? Als die overloopt of als die dreigt over te lopen? Ja, ja, beide keren heb je een wankel evenwicht bereikt. Ja, dat begrijp ik. Nou zegt u, kijk maar naar Groningen. Je kunt ook kijken naar drie andere kleine gasgebieden in het Waddengebied, waar geboord wordt. Moddergat, Lauwersoog, vier huizen. Hè. Daarvan heeft de Raad van State gezegd, want daar waren ook grote bezwaren van de Waddenvereniging tegen de winning, die zijn allemaal afgewezen. De Raad van State stelde toen dat de bodemdaling door gaswinning in die drie kleine gasvelden heel erg meevalt. Ja, dat is toegesteld. Maar het is wel bewezen dat er wel bodemdaling is. En we weten natuurlijk allemaal nog zeker niet wat nu de onzekerheden zijn voor gebieden als de Waddenzee. En de natuurbeschermingswet is ook heel duidelijk wanneer een activiteit die wordt aangevraagd en waarbij de niet duidelijk is wat de effecten daarvan zijn op natuur, mm-hmm, en flora en fauna, mm-hmm, dan mag je de vergunning niet verlenen. Mm-hmm. En die onzekerheid die speelt hier, want ja, we weten het allemaal niet exact. Ja, die onzekerheid snap ik en dan heel kun je wel goed. Nu hebben ze een tussenweg bedacht met dat hand aan de kraan principe van ja, als het zodra er echt iets dreigt, dan stoppen we. Dat klinkt heel aardig, maar dan weet je nog steeds niet wat voor gevolg je dan hebt. Wat het gevolg dan exact is, dat weet je niet. Dat is gewoon onduidelijk. Als alles doorgaat, ja, zal dat gas een paar kilometer van uw huis gewonnen worden. Hè? Wat vreest u ook uw eigen huis of niet? Maakt u zich daar ook zorgen over? Nou ja, dat is in het grote geheel maken we daar ons totaal wel zorgen over. Ja, in het grote geheel. Ja. Wordt u trouwens goed op de hoogte gehouden van alle plannen? Worden jullie in het dorp betrokken daarbij ook als dorpsraad? Ja. Als wij inderdaad over de communicatie hebben, dan is dat gaat best goed. En daar is ook dat omgevingsproces ook voor bedacht. Ja, ja. Wij zitten ook in, als dorpsbelangen Ten Aard en dorpsbelangen Wierum, zitten wij ook in het overleg, het ontzorgingsspoor omgevingsproces Ten Aard. Ja. En daarin zitten ook bewoners vanuit de omgeving en de landbouw is vertegenwoordigd, provincie, waterschap, gemeente, NAM en EZK en ook de woningcorporatie. Ja. En dat is op zich allemaal best goed geregeld. Hoor. Okay. Daar willen we niet direct negatief over zijn. Maar ja, je weet gewoon, dit zijn dingen die worden nu bedacht en niet voor niks wordt het zo op die manier in gang gezet. Omdat je gewoon weet dat er enorme gevolgen kan hebben. En en daarover is nog steeds het grote antwoord is van waarom we die gevolgen voor lief nemen. Wat voor belang is dan groter dan die gevolgen? Ja, gevolgen die we niet helemaal zeker weten, zoals u zelf ook aangeeft. Ja, en Geertje Schoorstra, maar ook niet duidelijke belang. Ja. Hartelijk dank, voorzitter van Dorpsbelangen Ten Aard. Ga ik naar David Smulders. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u? Moet Nederland afzien van nieuwe gaswinning in en of vooral onder de Waddenzee? Het zal moeilijk zijn. Onze stroomproductie komt op het moment voor bijna 60% van aardgas. Ja. En die moet ergens vandaan komen. We hebben nog maar 18% hernieuwbaar. Dus daar zal nog flink wat bij moeten. En tot die tijd is aardgas denk ik de belangrijkste bron. En het is misschien ook even goed te vermelden dat we sinds 1990 onze CO2-uitstoot met een kwart hebben verminderd. En dat komt voornamelijk omdat we van kolen op aardgas zijn overgeschakeld bij de stroomproductie. Ja, als mensen nou denken, waar haalt deze meneer al die wijsheid vandaan? U bent hoogleraar energietechnologie, hè? Even voor duidelijkheid aan de TU Eindhoven. Vergat ik er even bij te zeggen. Ja. Wat is eigenlijk smeriger, gas uit Rusland of gas uit de Waddenzee? Gas uit Rusland. Aha. En dat komt omdat wij ten eerste heel erg schoon produceren. En ten tweede is het ook zo dat als het gas getransporteerd moet worden over grote afstanden, er zijn flinke pijpleidingen, ja, dan krijg je natuurlijk ook transportverliezen. En dat kost ook weer extra energie. Ja. Nou hebben wij, zoals ik al eerder zei, het ministerie van Economische Zaken gebeld vanochtend. En die laat in een reactie weten dat de vraag naar gas in Nederland de afgelopen jaren niet is afgenomen. Klopt dat inderdaad? Want dat is wel de bedoeling, toch? Dat klopt inderdaad, die is juist toegenomen. En dat komt natuurlijk voornamelijk, kijk, de huishoudens die zijn steeds zuiniger gaan stoken. Hè? Isolatie, betere cv-ketels. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, onze stroomproductie die kwam voor een heel groot deel uit kolen. En die kolencentrales die gaan dicht, want die zijn erg vervuilend. Dus dat betekent, daar komt gas voor in de plaats. Mm-hmm. En natuurlijk zon en wind, maar ja, die lopen naar achter. Ja. Maar goed, het idee is toch wel dat we een beetje van het gas afgaan. Of een beetje, behoorlijk, van het gas afgaan. Zo niet helemaal. Hoe lang hebben wij aardgas nog nodig eigenlijk voor onze energiebehoeften? Minstens tot 2050. 2050, ja. Als we helemaal klimaatneutraal zijn, hè, ook. Ja. Ja, althans, dat is de bedoeling. Hoe belangrijk is dan het gebied, om even de dingen in proportie te zien, waarover nu wordt gesproken, dus bij Ten Aard? Hoeveel gas zit daar bijvoorbeeld? Nou, het gaat dus om kleine velden. En we hebben in Nederland ongeveer 240 kleine velden. En die vervangen voor een deel Groningen. Voor een deel Groningen. Voor welk deel? Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat ze niet heel Groningen kunnen compenseren. Dus voor een deel wordt er ook nog steeds gas geïmporteerd. En dat is inderdaad uit Rusland, maar ook bijvoorbeeld uit Noorwegen. Ja. In hoeverre is winning van gas in eigen land per saldo minder schadelijk eigenlijk? Want volgens het ministerie van Economische Zaken blijkt uit recent onderzoek van het Oxford Institute for Energy Studies dat gas importeren tot veel hogere CO2-uitstoot leidt. U zei dat net ook al over die Russen natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Dus ja, als je het over korte afstanden hoeft te transporteren... dus dat betekent in Nederland winnen en in Nederland gebruiken... dan scheelt dat enorm. Het transport is ook een grote boosdoener. Ja, precies. Okay. Dus dat pleit eigenlijk een beetje voor gaswinnen in de Waddenzee dan, of niet? Dat klopt, ja. Kijk, ik maak me zorgen over het milieu... maar ik maak me ook zorgen over het klimaat. En als je dus zegt van als we nu op een nette manier dat gas zouden kunnen winnen... dan doe je natuurlijk wel een flinke bijdrage aan een klimaatreductie van CO2. Ja, door gas, want dat is minder erg. Deze volg ik niet helemaal. Minder erg, te zijn. Dat klopt, ja. Oh, okay. Nou ja, zoals ik nu net al zei, dus we moeten kolen vervangen door gas. Dus gas is minder erg dan kolen, ja. Dus dat betekent minder CO2. Dus dat gas moet ergens vandaan komen. Maar we hebben toch ook nog windenergie en zonne-energie en eventueel kernenergie? Ja, klopt. Maar zoals ik al zei, aardgas is bijna 60% van de stroomopwekking en zon en wind 18%. Mm-hmm. Dus om dat gat te dichten hebben we nog wel een aantal jaren nodig. Voorlopig in ieder geval. Okay, hartelijk dank, David Smulders, hoogleraar energietechnologie aan de TU Eindhoven. Ga ik naar Piet Wiersma. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft ervaring, hè, met wonen in een gaswinningsgebied, begreep ik. Ja, wij wonen in Spijk en we zitten aan de rand van het gasgebied van Loppersum. Ja. En ik waarschuw die mensen daarvoor in Friesland. Dat begint er niet aan, want de overheid is niet bereid om schade te betalen. Dat gaat zo, zo apart dat iedereen mag eraan verdienen, maar je krijgt je schade niet. Okay. Wij hebben hier gestapeld dossiers liggen. En voor een schade van een keer 10.000 euro of zo. Het is absurd. Oké. Okay. En u woont daar nog steeds of niet? Ja, zeker. Ja. Ja. En hoe is het nu met de schade dan? Ik bedoel, is het nu rustig? Nee, er zijn nog steeds aardbevingen. Ja. Dus je hebt nog steeds trillingen. Ja. En wij hebben vroeger geleerd al op kleuterschool... hadden we er al aan een grote standpult. Ja, en dan mochten we dan holletjes ondergraven. En als je dat doet, opnieuw straks zien. Ja. Maar de mensen van de NAM, die begrijpen het nog niet. Nee, het is lastig communiceren en lastig om er doorheen te komen... als ik het goed begrijp, meneer Wiersma. Maar hartelijk dank. Ga ik tot slot naar Marijke Wissink... Goedemorgen. Hallo, hebben wij allemaal boter op ons hoofd? Ja, ik lees even gewoon het kleine stukje voor, zoals ik het jullie al geappt heb. Okay, laat horen. Goedemorgen allen. Natuurlijk niet doen, maar al die landen die er zich mee bemoeien, hebben wel heel veel boter op hun hoofd. Zo'n grote broek aantrekken, terwijl ze zelf de zaken in de verste verte nog niet op orde hebben. Daarbij zijn wij met z'n allen de schuldigen. Wie is bereid om in alles minstens 3 stappen terug te zetten in besteding? Manier van leven. De thermostaat op 19. Met vest en vliesdekentje. Geen verre... vliegvakanties. Verre hek dan tussen aanhalingstekens. Geen e-bike. Fietsen. Gewone fiets in plaats van de auto. Dichter bij het werk wonen. Niet al die nieuwe snufjes die op de markt komen... terwijl het oude nog lang niet versleten is. Koop echt lokaal. En Nederlandse producten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wij leven al... lang, we hebben ook gewerkt, we hadden een boerderij. En wij leven al echt heel lang zo, ver voor dat hele gedoe met dat milieu zo begon. Omdat wij met ons in ons werk al heel lang zagen dat het niet zo door kon gaan. U zag het al lang aankomen. Marijke Wissink, hartelijk dank. Nederland moet afzien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. 77% is het daarmee eens. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanavond in Meldpunt. Na het overlijden van uw partner blijkt het nabestaande pensioen niet goed geregeld. Wat kunt u dan nog doen? En verder, 700.000 patiënten die geen antistoffen aanmaken... roepen ongevaccineerden op om toch de prik te halen. In Meldpunt vanavond om 19:30 bij Max NPO 2. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Digira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Jan, ik keek uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen anderhalf uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen anderhalf uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen anderhalf uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. Avinash Biki, parlementair verslaggever voor de Volkskrant, kan elk moment aankomen voor het mediaforum. Dat wordt nog spannend. We bespreken zo met hem en oud-correspondent Tom Klein hoe de berichtgeving over 9-11 in de afgelopen 20 jaar is veranderd. En onze spraakmaker Thomas Eertbrink heeft dit natuurlijk ook van dichtbij meegemaakt. Nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. In de strijd tegen terrorisme moet niet worden toegegeven aan gevoelens van cynisme en fatalisme. Premier Rutte heeft dat gezegd op een bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag ter herdenking van de aanslagen in de VS in 2001. Giving in to cynicism and fatalism is the last thing we should do. We owe it to the victims of 9/11, to our veterans and to our future generations to continue protecting our way of life. Rutte stond stil bij de westerse aftocht uit Afghanistan en de terugkeer van de Taliban. Volgens hem zijn in het land successen geboekt, al zijn veel ambities op een pijnlijke manier niet waargemaakt. De premier zei verder dat democratische waarden, vrede en veiligheid moeten worden beschermd, zo nodig met geweld. CDA-leider Hoekstra blijft de deur openhouden voor Pieter Omtzigt. Het Kamerlid zegt in juni zijn CDA-lidmaatschap op na allerlei conflicten. Deze week maakt hij bekend dat zijn vertrek definitief is en dat hij verder gaat als onafhankelijk Kamerlid. Omtzigt heeft maanden ziek thuis gezeten en keert volgende week terug in de Kamer. Hoekstra heeft met Omtzigt afgesproken dat ze in een goede harmonie naar samenwerking blijven zoeken, zegt hij in het AD. Morgen is het CDA-congres. Hoofdonderwerpen zijn de breuk met Omtzigt en de verkiezingsnederlaag. Lionel Messi heeft een nieuw record gevestigd. Hij scoorde gisteren voor Argentinië een hattrick in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bolivia. Hij heeft nu 79 keer voor zijn land gescoord, 2 keer meer dan Pelé deed voor Brazilië. Daardoor is Messi nu de meest scorende international van een Zuid-Amerikaans land. Grote Nederlandse gokbedrijven willen een maximum van 3 reclames voor online gokken per tv-reclameblok afspreken, blijkt uit een concept voor een nieuwe reclamecode. Veel buitenlandse gokbedrijven zijn tegen, omdat spotjes van de bedrijven die meeschreven aan het concept buiten de nieuwe regeling vallen. En zorgorganisaties en vakbonden willen dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag met een flink investeringsplan komt voor de zorg. In een open brief schrijven ze dat de kwaliteit van de zorg onder een onhoudbare druk staat en er dringend meer geld moet worden vrijgemaakt. Mensen die van geslacht willen veranderen moeten bij de transgenderpoli steeds langer wachten. Voor deze man was de wachttijd 2 jaar. Er waren ook momenten waarop ik het wel kon relativeren of dat het soort van oké was. Maar er waren ook best wel donkere momenten waarop ik echt dacht van hoe lang gaat dit nog duren? Want ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog vol ga houden als er gewoon geen hulp komt. Steeds meer jongeren melden zich aan. Zo'n 1800 minderjarigen staan nu op de wachtlijst. Dat zijn er 600 meer dan vorig jaar. Het gaat vooral om geboren vrouwen. Die groep is nu bijna 3 keer zo groot als de groep geboren in een mannenlichaam. In Denemarken gelden vanaf vandaag geen coronamaatregelen meer. Dat is volgens de regering mogelijk omdat meer dan 80% van de bevolking boven de 12 is gevaccineerd. In het land hoeft nergens meer het coronabewijs te worden getoond. Eerder werden de mondkapjesplicht en andere coronamaatregelen afgeschaft en begin deze maand ging het nachtleven weer open. Mensen die Denemarken in willen hebben nog wel te maken met beperkingen. Bovendien hebben de autoriteiten gewaarschuwd nieuwe maatregelen snel in te voeren als dat nodig is. Het weer, zon en wolken en vanmiddag verspreid over het land buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 22 tot 24 graden. De komende dagen licht wisselvallig, maximumtemperatuur 20 graden. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de media. De overheid is te laat begonnen met het overtuigen van vaccinatietwijfelaars, en daardoor zijn complottheorieën gegroeid. Dat zegt oud-minister en hoogleraar Jet Bussemaker. Hadden de media daar alerter op moeten zijn? En morgen is het 20 jaar geleden dat 9/11 de wereld op zijn kop zette. Wij kijken terug op 20 jaar herdenken van die vreselijke dag. Dat zijn de onderwerpen in dit mediaforum met vandaag Tom Klein, journalist, voormalig correspondent in de Verenigde Staten, Avinash Biki, parlementair verslaggever voor de Volkskrant, en de spraakmaker vanochtend is Thomas Eertbrink, correspondent Noord-Europa voor de New York Times. Eerst kijken we even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Avinash Biki, jouw mediamoment gaat over het CDA-congres van morgen en het interview dat CDA-leider Wopke Hoekstra vandaag in het AD heeft gegeven. Hè? Nou, wij als politiek verslaggevers kijken er een klein beetje naar uit. Het is een beetje. Een CDA-congres krijgt tegenwoordig ook een beetje mythische proporties, omdat we dan altijd terugdenken aan het CDA-congres. Nou ja, ja. Morgen staat er natuurlijk ook wel weer iets op het spel. Misschien niet zo groot als destijds, hè, met de PVV. Maar er is natuurlijk een hele hoop gebeurd in die partij. Een dramatische leiderschapswissel. Wopke Hoekstra nu aan het roer van de partij. Verschillende. Dat is misschien mensen niet helemaal helder op het netvlies, maar verschillende integriteitsschandalen in Limburg. Bijvoorbeeld. Ja. En toch een partij die zoekende is. Slecht doet in de peilingen. Ik ben niet echt een verslaggever die houdt van peilingen nieuws. Maar je kan wel op basis van een langere periode. Kan je wel een beetje destilleren hoe die partij ervoor staat. En dat is niet heel goed. Nee, en de verkiezingsuitslag natuurlijk, die slecht was. Echt een hele teleurstellende verkiezingsuitslag. Vooral omdat ze dachten met Wopke Hoekstra een hele goede contender te hebben om Rutte te verslaan. Nou, dat is echt wel tegengevallen. En ik denk ook wel dat de leden wel benieuwd zijn. Hè? Misschien ook wel bezorgd over wat de toekomst is van de partij. Pieter Omtzigt keert ook terug. Maar dan niet bij het CDA. Dat terwijl toch wel heel veel leden dat graag hadden gezien. Ja. Daar zal het ook ongetwijfeld over gaan. En ik kijk nog best wel uit naar de speech van Hoekstra. Ja. Ik heb hem de afgelopen tijd, eigenlijk sinds dat hij het stokje heeft overgenomen, heb ik hem nog niet echt op een duidelijke visie kunnen betrappen. over wat hij nou wil met de partij en welke kant het opgaat. Ik was bij die presentatie van het rapport van de commissie Spies. Hè, en toen was de... Ja, die heeft kritisch gekeken naar wat er misging binnen het CDA. Ja. Van wat zijn nou die omgangsvormen geweest met Pieter Omtzigt, die nog echt de huid is volgeschoren door zijn eigen partijgenoten. En toen kreeg hij een soort van een flauwe opmerking. Het CDA heeft van zichzelf verloren. Mm-hmm. En dat is wat Hoekstra herhaald heeft. En dat herhaalde hij vanochtend dan ook weer in het AD. Ja, er moet echt wel iets beters komen, hoor. En vooral ook met het zicht op de formatie. Gaat CDA nou meedoen? Wat willen zij nou precies? Daar zal ook wel helderheid over moeten komen. Ja, een van de kwesties die daarin belangrijk kan zijn, zeker als je het hebt over samenwerking met D66... is natuurlijk die kwestie van het voltooid leven. Hè? Daar is morgen ook een motie over, toch? Ja, klopt. Ja, die is vrij essentieel. Ja, misschien ook wel ergens een klein beetje verrassend, hè, dat ze dan op die punten ook wel proberen te profileren. Want ik las ook van dat Hoekstra vooral vindt dat het CDA geen VVD-light moet zijn. Misschien is dat wel een manier om je te onderscheiden. Er was natuurlijk een document van VVD en D66 waar onder andere stond dat medisch-ethische thema's, dat gemoderniseerd moest worden. Nou, dat maakt daar natuurlijk onderdeel van uit. Misschien is het wel een manier ook van de partij om te zeggen, dat is toch een kant die we niet op willen. Dat kan je als een signaal opvatten voor eventuele onderhandelingen. Die zijn natuurlijk nog steeds niet begonnen. Nee, aan de andere kant kunnen ze zich ook wel weer politiek profileren juist. Hè? Een duidelijke identiteit zichzelf daarmee. Die bevestigen in ieder geval. Ja, al denk ik wel. Je zet wel een beetje druk op die formatie daarmee. Ja. En je geeft ook wel aan welke kant je op wil. Misschien wel dat je een klein beetje moeilijk wil gaan doen op dat soort gebieden. En op de lange termijn, dat is iets waar Remkes dan... ik denk dat Remkes hier ook wel met interesse naar zal kijken. Dat denk ik ook, ja. En even over Wopke Hoekstra, hè, de persoon Hoekstra. Leider en minister natuurlijk. Jij signaleerde al eerder dat hij zich vooral als minister profileert en te weinig als leider, partijleider. Ja, ik vind dat... Hoe is dat in dat interview vanochtend bijvoorbeeld in het AD? Ja, hij profileert zich dus als, heb ik gemerkt de afgelopen tijd, vooral als minister van Financiën. Ook als je zijn social media in de gaten houdt, kun je dat terugzien. Maar ik heb hem bijvoorbeeld gemist op best belangrijke thema's. Als bijvoorbeeld Afghanistan in de rol die Nederland daarin gespeeld heeft. En een eigen minister van hem, minister Bijleveld van Defensie. Daar zullen we volgende week in het debat natuurlijk met interesse naar kijken. Wat er allemaal fout is gegaan. Maar hij is totaal afwezig op dat gebied. Hij grossiert eigenlijk in best wel veel nietzeggendheden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij de formatie, dat hij zegt van in dat document van VVD en D66 heb ik hele goede dingen gezien, maar ook dingen die ik niet zo goed vind. Ja, daar kun je eigenlijk niet zoveel mee. Dat het na morgen wat meer kleur krijgt. Tom Klein, jouw mediamoment gaat over president Joe Biden. Laten we even luisteren. So tonight, I'm announcing that the Department of Labor is developing an emergency rule to require all employers with 100 or more employees to ensure their workforces are fully vaccinated. Some of the biggest companies are already requiring this. United Airlines, Disney, Tyson's Food, en even Fox News. Ja, Tom, dat laatste is wel een steekje onder water. Ja, dat is eigenlijk alweer het grappige daaraan. Biden die kondigt dus verregaande maatregelen aan over vaccinatie. Alle federale werknemers moeten in principe gevaccineerd zijn. Alle bedrijven dus met meer dan 100 werknemers. Dan heb je het over ongeveer 80 tot 100 miljoen Amerikanen. Dus een derde van het hele Amerikaanse werkenkapitaal dat er is. En daar zegt hij bij, ja, dus ook Fox News. En Fox News is natuurlijk een kanaal dat jarenlang zich daar eigenlijk een beetje tegen heeft gesteld. Tegen die vaccinatieplicht. Ja, dat allemaal overdreven was. En je ziet Biden wel vaker toch een soort steken onder water nog even naar achter geven, zeg maar. Hij heeft, je ziet het niet heel vaak met presidenten dat die hun voorganger bij naam noemen. Biden heeft dat nu al een paar keer gedaan. Ja. En ik moest eraan denken toen hij dit nu deed bij Fox News, dat Donald Trump had op 21 augustus, dus kort geleden, een bijeenkomst, een rally die hij nog steeds doet in Alabama. En dat is een staat die echt zucht onder de nieuwe COVID-gevallen. Ja. En de meeste van die rallies die hij hield, dat werden later van die superspread events. En nu was er dus weer één. En toen zei Trump opeens van... ik adviseer jullie om gevaccineerd te worden. En toen ging iedereen boer roepen. En toen zei hij, nee, ik begrijp dat jullie aan je vrijheden vasthouden. Maar ik heb het zelf ook gedaan. En volgens mij is het heel goed, dus moet je het allemaal maar doen. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, en als het niet werkt, nou, dan werkt het niet. Maar dan heb je het toch maar gedaan. Nou, dat was natuurlijk een hele rare 180 graden draaide die opeens maakte. Maar het geeft aan in Amerika hoe men nu maar enorm aan dat vaccineren vasthoudt. Want Biden zegt het niet alleen omdat die gezondheidszorg onder druk staat, maar ook omdat de economische groei dreigt af te vlakken. En er worden nu heel veel nieuwe mensen aangenomen in bedrijven. En die bedrijven willen dus alleen maar gevaccineerde mensen hebben. Dus Biden zegt van, we moeten het doen. En je merkt, ik sprak vrienden van ons gisteren in de staat New York, die om hun moverende reden niet gevaccineerd zijn. Je wordt in Amerika echt volledig buitenspel gezet. Jij en je kind, je kan nergens meer aan meedoen. Dus het is de enige uitweg voor Biden nog om economische groei vol te houden. Ja. We blijven nog even bij het vaccineren. Onze overheid zou te laat zijn begonnen met het bereiken en overtuigen van vaccinatietwijfelaars en weigeraars. Dat blijkt een onderzoek van het LUMC, de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool. Er zou te veel zijn ingezet op massaliteit in plaats van maatwerk. En daardoor hebben complottheorieën veel meer kans gekregen om zich te verspreiden. Avinash, snap jij dat er is ingezet op de massa? Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk? Ja, ik denk dat je er op twee manieren naar moet kijken. In het begin van de pandemie, in het begin van de crisis, was het natuurlijk ontzettend wachten op zo'n vaccin. Dat was ons enige uitweg uit de pandemie. En daarvoor was nodig dat we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen zouden vaccineren. Ja. Dat was toen nog met de, mag je het de Chinese variant noemen? Ja, doe maar, dat zal ik maar even voor het gemak even noemen. Toen was het geval van, ja, als je dan ongeveer op 80% zit, dus massaal gevaccineerd, dan bescherm je automatisch ook de mensen die niet willen vaccineren of de mensen die twijfelen. Ja. Dus wat dat betreft kan ik wel begrijpen dat er is ingezet. Maar het had anders gekund en gemoeten ook, hè? Dat is de conclusie nu. Ja, maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat we nu met een variant zitten die eigenlijk niet echt, daar valt niet tegen op te vaccineren. Nee, maar je belandt niet in het ziekenhuis. Precies, dat is natuurlijk uiteindelijk precies. Het doel. En dat is uiteindelijk het doel. Nu is dat het doel. En de mate van groepsimmuniteit ga je waarschijnlijk niet bereiken. Wat ik wel kwalijk vind is, en misschien had je dat toen ook al kunnen weten, is er is een tweedeling, en misschien niet zo heel erg zichtbaar, maar die is er wel. Namelijk tussen mensen die het zich kunnen veroorloven om een pandemie uit te zitten, te wachten op een vaccinatie, en misschien wel met de vaccinatie eventueel ook nog gewoon thuis te blijven werken, en de mensen die dat zichzelf niet kunnen veroorloven. En dat zag je uiteindelijk ook bij de meest kwetsbare groepen. Dat waren onder meer mensen met een niet-westerse achtergrond. Daarvan is duidelijk, die wonen gewoon slechter. Mm-hmm. Die wonen dichter op elkaar. Ja. Die wonen met meer bij elkaar. Die doen ook wat we voorheen de cruciale beroepen noemden. Maar dat zijn eigenlijk ook gewoon de beroepen waarvoor je niet thuis kan werken. En misschien kun je wel met de kennis van nu toch wel stellen dat daar te weinig aandacht is voor is geweest. En Thomas, de kritische journalistiek keek in die begindagen van het, toen het vaccineren maar moeilijk op gang kwam, vooral daarnaar, dat het zo moeilijk op gang kwam. Er was veel kritiek op dat die vaccins maar niet kwamen. Is dit over het hoofd gezien eigenlijk? Heeft niemand daarop gewezen? Van, let ook op dat je die kleine groepen in de gaten houdt en motiveert om te komen. Ik heb vaak toch een beetje met verbazing gekeken hoe wij, als journalistiek in Nederland anders denkende hebben weggezet, zeker in het begin. Want je zag mensen die niet gevaccineerd wilden worden vrij weinig aan de talkshowtafels. Je zag ze ook vrij weinig terug in de kranten. Artikelen werd wel vaak over die mensen gesproken, maar niet vaak met die mensen. En ik heb het altijd heel interessant gevonden dat iemand als Willem Engel, waar ik zelf niks mee heb, wel duizenden mensen op de been kon brengen in Nederland. Dat was iets wat ik in jaren niet had gezien. Ik heb hem toen ooit voor de New York Times geïnterviewd, ergens onderin het stuk gezet, met daar ook bij natuurlijk van dat zijn opinions unfounded zijn. Hè, dus dat het niet allemaal duidelijk is van wat hij, dat hij toen niet per se de waarheid spreekt. Daar heb ik toen heel veel kritiek op gekregen op dat moment, van waarom interview je zo iemand als Willem Engel? Waarom geef je hem een podium? Dan is het kwaad alweer geschied. Precies. Dan heeft hij aandacht gekregen. Maar Willem Engel is gewoon een feit in dit land. En de mensen die hem volgen zijn ook een feit in het land. En daar moet je mee in gesprek blijven. Maar hij is een feit in dit land omdat hij aandacht krijgt. Ja, is een feit in het land, omdat hij duizenden aanhangers heeft. Ja, omdat hij aandacht krijgt. Ja, maar die kan hij ook zelf genereren natuurlijk op social media. En zo, heeft, zo is hij ook natuurlijk ook bekend geworden. Alleen, als je die mensen constant buiten gaat stellen, dan voelen ze zich ook buitengesteld van buiten de samenleving staan. En dan gaan ze zich verharden in hun standpunten. Dat lijkt me gewoon een heel logische manier. Met andere woorden, je had meer twijfelaars of sceptici aan het woord willen. Ik had gewoon horen, iedereen aan het woord willen hebben. En niet alleen bepaalde kanten van het verhaal. Ja, want de vraag is dan, had je die groep dan wel overtuigd, toch? Om te gaan vaccineren? Ik denk dat Nederland vroeger in ieder geval was een land van het compromis, waarbij mensen met elkaar spraken. En dat, ja, hoe vervelend het soms ook is. Er zijn genoeg mensen met wie ik het allemaal niet mee eens ben. En ik was de eerste om gevaccineerd te worden. Maar ja, ik wil wel horen wat die mensen denken. Ja, daar hebben de media het wel een beetje laten liggen, wat jou betreft. Nou ja, op sommige punten wel, ja. We gaan naar 9/11. Morgen is het 20 jaar geleden dat de aanslagen daar plaatsvonden in New York, natuurlijk op de Twin Towers. Ook in de Nederlandse media was daar deze week veel aandacht voor. Iedereen van 30 jaar of ouder weet nog precies waar hij of zij was op 11 september 2001. Oh my god, another plane has just hit. Ja, beelden die nooit zullen wennen. Twan, jij was destijds Amerika-correspondent voor de publieke omroep. I think that this organization was looking for a pilot. Ja, een fragment was dat uit de trailer van de driedelige documentaire serie Rudy, achtervolgd door 9/11. Aan tafel Max Westerman, in die tijd RTL-correspondent in New York. Buffy Duberman, New Yorker in Nederland. En politicoloog en Nederlandse Afghaan Soleiman Aslami. Dan nu onze serie over de nasleep van de aanslagen van 11 september, aanstaande zaterdag 20 jaar geleden. Aanslagen die ook het leven van veel Amerikaanse moslims volledig op zijn kop zetten. Maar we beginnen met die dag zelf, met het verhaal van het restaurant Windows on the World. Good Lord, there are no words. Ja, Tom Klein, je hebt lang in de Verenigde Staten gewerkt. Ja. Daar wordt natuurlijk ook uitgebreid herdacht. Zeker. Hier ook. Wat is er een belangrijk verschil in hoe we daarnaar kijken, hoe we erop terugkijken en hoe we dat aanpakken in de Nederland media? In Amerika, bedoel je? Ja, zeker. Nederland kijkt meer naar hoe is de wereld veranderd. En bij Amerikanen is het nog steeds echt een zichtbaar litteken. En ik woonde dan lang in New York. En daar is elke hoek van de straat, elke waterkraan voor de brandweer, daar staat 9/11 op geschilderd. En elke brandweerauto staat een naam van een omgekomen brandweerman. En elke 10 en 11 september... dat vind ik altijd het mooiste. Er zijn de contouren van die Twin Towers. Die worden met 8 hele grote zoeklichten de lucht ingeschenen. Alsof ze er nog staan. En als je nu nog steeds met New Yorkers praat, die schieten nog steeds vol als ze het erover hebben. Ja. En het is nog steeds gaande in New York. Als je in de metro zit, dan zie je de advertenties nog steeds van de heeft u ademhalingsproblemen als hulpverlener van 20 jaar geleden? Want die claims die gaan nog steeds door. En dus dat is er nog steeds. Je ziet wel een verschuiving in de manier waarop er in Amerika naar gekeken wordt en in Nederland. En ik vind dat er nu in Nederland wel heel veel aandacht voor is. En ook meer dan 10 jaar geleden. Toen was ik net correspondent in Amerika. Toen had ik een hele rij mogelijke reportages klaarstaan. En toen belde ik toen met de toenmalige adjunct baas die ik had. En die zei, dat 11 september, dat is ook maar zo'n datum. En toen heb ik uiteindelijk maar twee dingen gemaakt. Is vrij specifiek, naar aanleiding van de opening van het monument daar. En dat is nu wel weer anders, ja. Ja, precies. Ja. Thomas Eerdbrink, heb jij het idee dat er veel veranderd is in die 20 jaar als het gaat om hoe we ernaar kijken, hoe we herdenken, welke vragen we stellen? Nou, ik ben met Tom eens dat er inderdaad meer aandacht voor is dan vroeger eigenlijk. En ik kan het ook niet echt verklaren. En wat ik altijd bijzonder vind, is dat, dat de dag gaat natuurlijk en terecht heel veel over het leed van die 3000 Amerikanen die zijn omgekomen die dag. Maar misschien een open deur, maar er moet natuurlijk ook gedacht worden aan dat Afghaanse bruiloftsfeest wat gebombardeerd is. Of die Irakezen die zijn omgekomen. En ik heb in mijn carrière eigenlijk alle oorlogen die uit 9/11 zijn voortgekomen gevolgd. Daar ben ik bij geweest. En de Amerikaanse reactie is ook afgrijzelijk geweest. En dat wordt nog wel eens een beetje vergeten. Mm. Ja, daar is er blijkbaar geen ruimte voor. Het is echt een dag over Amerika. En dat is ook wel logisch, want het is natuurlijk 9-11... en we zijn allemaal in New York geweest en iedereen is dol op New York en ga zo maar door. Maar tegelijkertijd, ja, er is heel veel leed uit voortgekomen wat we allemaal nooit hebben gezien, waar nooit verslag over is gedaan, wat allemaal vergeten is in de tijd. En dat is dus ook een moment om daaraan te denken. Mm-hmm. Het is een beetje een te eenzijdig Amerikaanse blik erop eigenlijk. Nou, nogmaals, het is natuurlijk afgrijzelijk wat er gebeurd is. Ja, en maar je zou meerdere kanten moeten belichten. Als de tijd verstrijkt, zou ik dat vinden. En dat gebeurt trouwens in veel Nederlandse reportages ook wel. Ik heb in Nieuwsuur deze week al een aantal reportages met andere vragen voorbij zien komen. Avinash, hoe zie jij dat? Ja, ik zie ook wel dat er nu wel in Nederlandse media ruimte begint te ontstaan voor de andere verhalen. Gisteren waren hier Lotfi Alhamidi en Rafael Ali natuurlijk te gast. En die podcast heeft mij best wel verrast. En ik ben er ook, ik merkte dat het mij best wel wat deed dat er twee van mijn generatiegenoten, ook met een niet-westerse achtergrond, de ruimte krijgen om dat verhaal te vertellen. De vraag te stellen vanuit hun beleving en hun perspectief. Zij hebben het denk ik ietsje zwaarder gehad, omdat zij natuurlijk een Arabische en een islamitische achtergrond hebben. Maar er is heel veel van wat zij zeggen wat ik gewoon herken. En ik ben blij dat die verhalen nu verteld worden. Herkent? Je bedoelt jezelf? Absoluut. Vanaf 9-11 en in de periode daarna kreeg je als tiener, waar voorheen natuurlijk ontzettend vrijheid, blijheid was. Maar daarna kreeg je toch wel kreeg je gewoon te horen en te merken van je bent een ander. En je moest jezelf verklaren, je moest jezelf verantwoorden. Vliegen, dat was niet meer vanzelfsprekend voor jezelf. Dus je merkte heel veel dingen die veranderden. En ik ben heel blij dat Lotfi dat in de podcast, in de tweede aflevering, heel goed naar voren heeft gebracht. Maar bijvoorbeeld ook in de Groene Amsterdammer. Rashid El-Bilol, die heeft dat gedaan met een mooi verhaal. Maar heb jij het idee dat het aan het verschuiven is? Zeg maar dat die druk om je te, als het ware, bijna te verantwoorden voor wat daar toen is gebeurd. Is dat nu aan het verschuiven? Is er meer ruimte voor jouw verhaal en voor jou, hoe jij ermee omgaat? Ja. Ik heb me ook afgevraagd van hadden deze verhalen 10 jaar geleden nou gemaakt kunnen worden? En ik denk het eigenlijk niet. Ja, 10 jaar geleden was het allemaal nog veel rauwer. Was veel rauwer, maar ook als ik het even beperk tot Nederland, was ook eigenlijk wel een ander politiek klimaat. De verrechtsing was toen echt op zijn hoogtepunt, als je dat zo kan zeggen. En er was denk ik gewoon niet zoveel ruimte voor deze verhalen. Je merkt nu natuurlijk wel, en dat is echt volgens mij, toont dit aan hoe belangrijk het is om diversiteit op je redactie te hebben. Maar dat niet alleen. Dat je als hoofdredactie en als chefs ook gewoon deze mensen de ruimte geeft om hun verhalen te vertellen. En dan zie je wat voor moois eruit naar voren kan komen. En wat voor andere verhalen er naar voren kunnen komen. En misschien ook wel dat een generatie daar ook een soort closure van kan krijgen. En is dit een blik vooruit kan werpen. Is dit een ontwikkeling, Tom, die ook in Amerika aan de gang is? Een beetje. De verhouding moslims, niet-moslims in Amerika is altijd moeilijk. Blijft ook altijd moeilijk. Maar je ziet wel een verschuiving dat het wel een beetje los van 9-11 wordt gezien. Maar ik moest denken aan, niet zo heel lang na 9-11 had je een komiek, een buikspreekkomiek, Jeff Dunham. En die had een enorm veel succes met Ahmed the Dead Terrorist. Dat was een pop in de vorm van een skelet met een tulband op die zei Silence, I Kill You. Ja. Enorm populair. Hij doet dat geloof ik nog steeds wel. Hij heeft nog wat andere racistische stereotypen ernaast gezet. Maar eigenlijk vinden we dat niet meer kunnen nu. Dat zou in Amerika ook nu veel minder kunnen. En je hebt nu veel meer, een aantal stukken, 5, 6 moslims in het congres. Dat had je natuurlijk 20 jaar geleden ook veel minder. Dus die verhouding blijft moeilijk, maar het wordt wel meer losgetrokken van 9-11. Ja, precies, ja. Goed, 9-11. Morgen was dus de dag. Ik ben benieuwd hoe we, als het 25 jaar geleden is, hoe we dan erop terugkijken. En of er dan een andere blik is wellicht. En andere vragen. Frank van Pamelen is binnen. Goedemorgen, Frank. Ja, goedemorgen, Karel Johan. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, iets heel anders nu. We gaan naar de taal. Ik zag natuurlijk al enige tijd dat, en met ook wel enig gevoel van irritatie, dat het proces bezig was om in het slop te lopen. Ja, Johan Remkes was dat, hè, de nieuwe informateur. Het proces, zag hij, was bezig in het slop te lopen. Dat is een mooie oude uitdrukking. Meestal zeg je dat iets in het slop zit of dat iets in het slop raakt. Maar lopen is eigenlijk beter, want slop komt namelijk van sluipen. Het slop was vroeger een armoedige steeg, of eigenlijk het uiteinde van zo'n steeg. Die gangetjes die liepen vaak dood. En aan het eind had je dan de meest armetierige krotten, het slop. De sloppenwijken natuurlijk, daar komt het vandaan. Geen omgeving om is fijn de toekomst in te wandelen. Vertrouwt u elkaar nog genoeg om samen de toekomst in te wandelen? Ja, Caroline van der Plas vroeg het deze week van de Boer-Burgerbeweging, of in dit geval de Boer-Burgerlichaamsbeweging. Kunnen Kaag en Rutte samen de toekomst inwandelen? En de premier zei toen dit. Mijn plan was niet om mevrouw Kaag ten huwelijk te vragen. Ja, hij gaat haar niet ten huwelijk vragen. Een beetje een vreemde reactie wel, lijkt het. Van samen wandelen naar samen leven. Dat klinkt als een iets te uitbundig ja-woord. Toch kwam het niet helemaal uit de lucht vallen. Want luister nog eens goed naar de vraag. Trouwt u elkaar nog genoeg? Trouwt u elkaar nog genoeg? Dat was de vraag. En zo werkt het vaak bij iemand die ad rem is. En Rutte is vaak ad rem. Dan gaat hij meteen denken in huwelijkstermen. Zo moet het in zijn hoofd gegaan zijn, denk ik. Ja, dat is niet echt antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag is aan de heer Rutte. Vertrouwt u elkaar genoeg om de toekomst in te gaan? Ja, hoor je dat? Ze doet het consequent, hè? Als het om vertrouwen gaat, slikt ze stevast het eerste deel van het woord. En er blijft toch een kleine rudimentaire F over. Vertrouwt. En ze is niet het enige Kamerlid. Vertrouwt u de heer Rutte nog genoeg? Ja, ook Geert Wilders slikt een deel van het vertrouwen in. Geen idee of het een epidemie is, dat ga ik even in de gaten houden. Misschien komt er wel uit dat een gebrek aan vertrouwen ook leidt tot een spraakgebrek aan vertrouwen. Wie weet, misschien is het feit dat ze minder uitspreken hier juist wel veelzeggend. Trouwens, over uitspreken gesproken. De afgelopen dagen hebben technici uit Qatar en Turkije de radar van het vliegveld van Kabul gerepareerd. Het was voor het eerst dat er weer een vliegtuig kon vertrekken uit de Afghaanse hoofdstad. Sinds de Amerikanen eind vorige maand vertrokken. Ik ben natuurlijk vorige week naar Qatar geweest. Ja, ook weer Sigrid Kaag was dat. Nu in een buitenlandse zakenrol bij Nieuwsuur gisteravond. En je hoort het daar waar iedereen het heeft over Qatar. Spreekt Kaag consequent van Qatar. Wij proberen nu met Pakistan, Qatar, Turkije en een aantal andere Europese landen op te trekken om te kijken of en op welke manier we ervoor kunnen zorgen dat de luchthaven veilig is, dat we afspraken hebben met de Taliban. Qatar in plaats van Qatar en Taliban in plaats van Taliban. Kaag houdt kennelijk van authentieke klemtonen. Er wordt gezegd, u zat daarbij. Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik daar op dat moment in Nederland was of dat ik in Niger zat. Niger, dat was dit voorjaar. Hè? Iedereen zegt Niger en zij zegt Niger. Op zich is daar weinig mis mee. Hè? En ze is meer polyglot dan wij allemaal bij elkaar. Maar dat met die klemtonen komt toch een beetje koket over eigenlijk. Elke taal zit namelijk de uitspraak van een stadsnaam of een landsnaam naar zijn hand. En dat is prima. Engelsen zeggen Holland, klemtoon voorlaatste lettergreep. Fransen zeggen Orlande. Altijd laatste lettergreep. Fransen zeggen Paris. Engelsen zeggen weer Paris. Dan gaat het weer naar de eerste lettergreep. De Britten zeggen Great Britain. En als Kaag echt consequent zou zijn, dan zou ze dus ook Groot-Brittannië moeten zeggen. Maar dat heb ik haar dan nooit horen doen. Vandaar tenslotte mijn etje, mijn persoonlijke tweet. Die gaat naar onze demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag. Ze parle klemtoon. Die felle muziek. Dankjewel, Frank van Pamelen. Dankjewel, Avinash Biki. Dankjewel, Tom Klein. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Onze spraakmaker Thomas Erdbrink komt net terug uit Iran, dat veel Afghaanse vluchtelingen opvangt. Hij praat ons zo bij over de situatie daar. En zometeen schuift Vincent Egbers aan. Hij is sinds vorige week de nieuwe baas van de Nederlandse dopingautoriteit. En straks om 11:50 spelen wij uiteraard weer de Nationale Nieuwsquiz hier. Alvast de hint voor vraag 15. En die vraag luidt vanochtend: wat werkt net zo goed tegen een verstopte neus als het gebruik van neusspray? Oh, oh, you're right there. Oh god. Oh, yes! Yes! Ja, oké, okay, duidelijk. Yes. We hebben hem gekregen, de hint. Het antwoord krijgt u over een klein uur. Nu het NOS Journaal met Gert Kluk. NPO Radio 1. De Nederlandse overheid is te laat begonnen met het overhalen van vaccintwijfelaars. Volgens onderzoekers van universiteiten en een hogeschool was het een logische keuze om een vaccinatiecampagne te voeren die was gericht op het grote publiek. Maar tegelijk had de overheid de wijken in moeten gaan om mensen met begrijpelijke informatie over de streep te trekken. In Venlo zijn ruim 100 mensen geëvacueerd. De politie onderzoekt een auto die is gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in de auto. Daarom is een flat en een aantal woningen uit voorzorg ontruimd. In de strijd tegen terrorisme moet niet worden toegegeven aan gevoelens van cynisme en fatalisme. Premier Rutte heeft dat gezegd op een bijeenkomst in de Grote Kerk in Den Haag ter herdenking van de aanslagen in de VS in 2001. Rutte stond stil bij de westerse aftocht uit Afghanistan en de terugkeer van de Taliban. Volgens hem zijn in het land successen geboekt, al zijn veel ambities op een pijnlijke manier niet waargemaakt. Platen van spraakmakers. Ja, Thomas, aan jou als spraakmaker de eer om een plaat uit te kiezen. Wat heb je meegenomen? Nou, ik heb gewoon een Iraanse discoplaat meegenomen. Een Iraanse discoplaat? Ja, nou, dat is een heleboel underground muziek. En er wordt vaak vanuit het buitenland gemaakt. Ja. En dit is een nummer dat de Iraniërs zeker zullen kennen, die eventueel luisteren. Dat is het nummer Gentleman van Sassi Mankan. Oké, en waar moeten we op letten? Wat maakt dit nummer bijzonder? Nou, en voor wie is het bedoeld? Nou, het is, er zit niet heel veel achter. Het is bedoeld voor jonge verliefde stelletjes. en het is bedoeld voor mensen die van dansen houden. Dat hebben we natuurlijk allemaal heel lang niet gedaan. Ja. Dus ik denk, ik neem in plaats van een van de ballad, neem ik gewoon een beetje een stamper mee. بیا قرش بده سکسی واسه همه زنگ زدن آد مرسی واسه همه پیگیری آد مرسی واسه همه کادو آد مرسی وای بدن رو ببین جون بابا خودتو به لرزون بابا همه میگه ساسی پاشو همه رو برخصون دادا آقامون جنتلمنه جنتلمنه این خانومم عشق من عشق منه Thomas, er gebeurt heel veel, hè, in dit nummer. Er gebeurt onwijs veel. Het is net Iran. Ja. Vind je het ook mooi, echt? Of wil je dit gewoon laten horen? Nee, ik vind het echt een heel leuk nummer. Ja. Ja. KRO NCRW. Radio 1. Met hier in de studio dus nog altijd onze spraakmaker en Noord-Europa-correspondent voor de New York Times, Thomas Erdbrink. En die heeft inmiddels gezelschap gekregen van een nieuwe gast, de kersverse voorzitter zelfs, van de dopingautoriteit, de Nederlandse dopingautoriteit, Vincent Egbers. Tot voor kort generaal-majoor bij de Koninklijke Marechaussee. En vanaf 1 september, vorige week dus, het stokje overgenomen van Herman Ramme. Goedemorgen, meneer Egbers. Fijn dat u er bent. U heeft een nieuwe baan op een totaal ander terrein, dat kunnen we zeggen, toch? Dat is zeker zo. Ja. Het gaat over de integriteit van de sport. Het is iets anders dan de integriteit van bijvoorbeeld de defensie. Ja, precies. Maar integriteit is het sleutelwoord. Heeft u ook een sporthart zelf? Of had u gewoon behoefte aan een andere omgeving? Ik heb zeker een sporthart. Ik ben er zeer mee verknocht. Ik ben niet zo'n hele goede sporter zelf. Zelf niet, oké. Okay. Nee. We gaan het zo meteen uitgebreid na 11 uur hebben over de stand van zaken bij de Nederlandse dopingautoriteit, die onlangs nog op de vingers werd getikt door de mondiale dopingautoriteit, de WADA. Van onze man in Teheran, nu naar onze man in Oslo, Kopenhagen, Stockholm en Amsterdam. Bijna 20 jaar lang deed hij als een van de weinige westerse journalisten verslag vanuit Iran. Maar nadat zijn persaccreditatie in 2019 niet werd verlengd, verliet hij het land en zijn vrouw Nieuwtja en werd Nederland zijn nieuwe standplaats. Thomas, zo is het. Zo is het. Je komt nu net terug uit Iran. Vorige week donderdag ben je geland, geloof ik. Klopt. Ja. Met welk gevoel laat jij Iran altijd achter eigenlijk? Want je gaat elke 2 maanden, je komt er nog wel. Ja, ik kom er nog wel, omdat ik getrouwd ben met een Iraans. Ik mag er absoluut niet meer werken. Dus als ik daar kom, dan zit ik voornamelijk bij mijn schoonmoeder. En wat voor gevoel laat ik het achter? Ja, ik heb daar 20 jaar gewoond, mijn hele vormende leven. Ik heb daar nog een 2 katten, 2 honden, een huis, een auto. Eigenlijk mijn kleren alles. Hangen daar nog, alles. Dus ik heb me hier in Nederland ook wel een beetje verloren gevoeld. En dat ligt niet echt aan Nederland, natuurlijk, het ligt gewoon aan mij. Want ik kom hier als een soort outsider terug. En ik zie alles met frisse blik en verbaas me. En ben soms blij en soms niet. Ja, precies. Je bent een soort logeer hier eigenlijk, toch? Ja, in eigen land. Ik woon ook iedere 3 maanden ergens anders. Dus dat helpt ook bij. Dus ik leef uit mijn koffer en ben een soort nomade bestaan heb ik op dit moment. Ja. Wat mis je het meest? Ja, je vrouw natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Maar van Iran, als je hier bent? Ja, nou ja, dat is eigenlijk gewoon heel menselijk. Ik mis gewoon de meeste routines die ik had. Want stel je voor, en dat is iets wat we ons allemaal kunnen voorstellen, als we recent weer de Afghanen zien of het daarvoor de Syriërs. Als je opeens alles achter moet laten. En dat heb ik op een hele luxe manier gedaan. Want ik kan dus gewoon nog af en toe terug. Maar stel je gewoon even voor dat huis waar je in woont, die auto waar je mee rijdt, niet alleen materiële dingen, de mensen om je heen, dat die er allemaal niet meer zijn. Dat is, voor mij was dat best wel moeilijk, ja. Maar goed, je mag dus nog wel terug, inderdaad. Alleen, het gaat om de persaccreditatie, hè? Dat is het grote probleem. Precies, ik had daar een werkvergunning en die is afgenomen. En dat is zo'n, Want er is veel gebeurd. Er gebeurt nog steeds heel veel in Iran. Maar ook in buurland Afghanistan natuurlijk, deze tijd. Welke impact heeft die situatie daar nu op het dagelijks leven in Iran eigenlijk? Op het buurland dus? Nou ja, kijk, om te beginnen spreken mensen al grotendeels dezelfde taal. En daarnaast wonen er dus inderdaad heel veel Afghanen in Iran zelf. Ja. En dat heeft een geweldige impact. Stel je voor dat er in Duitsland opeens een enorme regimewisseling zou plaatsvinden. Daar zouden wij ook van de leg van raken. En daarnaast heeft er in Iran natuurlijk ook een recentelijk machtsverschuiving plaatsgevonden. Want de iets meer gematigde, zoals je het zo wil zien, president Rouhani, zijn tijd is voorbij. Er is een nieuwe, conservatievere man gekomen, Raisi. Dus er zijn heel veel Iraniërs die voelen alsof er ook een soort van vorm van meer extremistisch denkende mensen daar ook weer aan de macht zijn gekomen. Nou, nogmaals, dit is allemaal heel ongenuanceerd hoe ik het nu vertel. Maar daar zit een hoop pijn. En daarnaast zijn er overal Afghanen. Ik heb ook heel veel daar met Afghanen gewerkt. Het zijn er bijna 3 miljoen, hè? Ja, het zijn er bijna 3 miljoen. Afghanen doen alle baantjes die andere mensen niet willen doen. Ja. Hebben soms ook een moeilijk leven in Iran. Want hoe gaat het land, hè, dus de overheid, de Iraanse overheid, om met die vluchtelingen, met die Afghaanse vluchtelingen? Nou, toch wel to their credit is dat Iraniërs zijn enorm gastvrij geweest voor die Afghanen. Hè. Er is natuurlijk een constante vluchtelingenstroom uit Afghanistan al de afgelopen 30 jaar. En die hebben dus een grenzen geopend voor officieel 1,5 miljoen legale Afghanen. En dan ook nog eens waarschijnlijk 1,5 miljoen mensen die daar illegaal verblijven. En die mogen naar school toe, die worden verzekerd. En nogmaals, het is geen Hosanna. En we hebben nu niet de tijd om het allemaal precies te bespreken. Ja. Maar Iran is heel gasvrij geweest voor ze. Want het gaat economisch dramatisch met Iran. En al een tijdje. Ja. Dus kunnen ze dat er wel aan dan? Nou, je ziet bijvoorbeeld heel veel Afghanen die bellen mij nu vanuit Teheran. Ja. En die zeggen van, ja, hoe kunnen we naar Europa komen? Want hier kunnen we ook niet meer rondkomen. Ja, het is geen eindstation voor ze. Nou, dat was het lang. Maar omdat de economie daar zo slecht gaat, gaan die mensen ook bewegen natuurlijk. Ja. Meneer Egbers, we hebben het over vluchtelingen. Eigenlijk vanuit Afghanistan. Hè? Hoe heeft u eigenlijk die heftige dagen eind augustus, waarin de Afghanen in paniek het land probeerde te verlaten ervaren. Er werd toen vaak, en u bent natuurlijk ook, heeft een defensiegeschiedenis. Een lange defensiegeschiedenis ook. U bent Dutchbatter geweest. De vergelijking met Srebrenica werd veel gemaakt. Hè? U was destijds dus luitenant bij Dutchbat. Kwam dat ook weer boven in die dagen? Dat kwam zeker boven. En vooral de verhalen die ik dan hoor. Dat bijvoorbeeld een van de mensen een baby aangereikt krijgt. Een van de Amerikanen. Ik heb dat zelf meegemaakt in Srebrenica. Waar ik een baby aangereikt krijg van een moeder. Dus dat kwam zeker bij mij weer boven. Maar het komt ook zeer zeker boven bij alle veteranen die in Afghanistan gediend hebben. Ja. En die zichzelf afvragen van, hebben we het juist gedaan? Hebben we het juiste voor het land gedaan natuurlijk? Ja. Wat vond u van die vergelijking die gemaakt werd? Dus, het zijn natuurlijk, je kunt ze nooit één op één leggen, hè, die twee tragedies, om het zo maar te noemen. Ja, ik vond het wel moeilijk. Wat ik zelf in Srebrenica meemaakte, is dat gezinnen alles deden om bij elkaar te blijven. Dus vaders, moeders en kinderen. Evacueren ons gezamenlijk. Nou, dat is daar natuurlijk niet goed gegaan. Daar zijn door de Serviërs de mannen gescheiden van hun gezinnen en de jongens. Ja. En hopelijk is dat wel veel beter gegaan in Afghanistan. Die signalen krijg ik in ieder geval wel dat die gezinnen bij elkaar konden blijven. Maar het is beide natuurlijk een tragisch, zeer tragische situatie geweest. Ja. Voor de mensen die het land moeten verlaten. En moeilijk te vergelijken met elkaar nogmaals. Want de context is totaal anders. Aan de andere kant is een parallel misschien wel bij militairen. En ook bij u wel. Dat gevoel van dat je de mensen in de steek laat, toch? Door weg te gaan. Ja, wij gingen weg toen in Srebrenica weg toen alle vluchtelingen of alle bewoners ook daadwerkelijk de compound hadden verlaten. Dus dat gevoel heb je zeker. Het moeilijke is natuurlijk van hebben we het juiste gedaan voor het land? Dat is wat de mensen zich natuurlijk afvragen. Maar de paniek in de ogen van de gezinnen die eigenlijk vertrouwen op de militairen, die is herkenbaar. Ja, en heeft u daar nog last van dan zelf ook persoonlijk of niet? Persoonlijk niet, want ik heb er veel over kunnen praten. Maar ik weet dat er heel veel collega's zijn die er wel heel erg veel last van hebben. En dat betreft dan niet alleen de mensen die in Bosnië hebben gediend, waarbij het vergelijk wordt gemaakt, maar ook de mensen die in Afghanistan hebben gediend. Ja. En daar hebben heel veel militairen natuurlijk hun sporen verdiend en hun inzet gegeven. Waar ook 25 collega's natuurlijk zijn overleden. Ja. En die nabestaanden zullen ook natuurlijk met de gemengde gevoelens kijken naar datgene wat er nu gebeurt in Afghanistan. Ja. Thomas, als we even kijken naar de verhouding. Om even terug naar Iran en Afghanistan te gaan. De verhouding tussen Teheran en de Taliban. Je zou zeggen, die kunnen elkaar wel vinden. En vooral in hun anti-Amerikaanse sentiment. Daar zit wel een soort van verbinding, kan ik me voorstellen. Maar zo makkelijk is het niet, hè? Nou, het is vrij complex. Kijk, de Iraniërs zijn boven alles realisten. En hoewel ze op zeer gespannen voet stonden met de Taliban tot ongeveer 2011... omdat de Taliban een soenitische organisatie is en de Iraniërs shiïten zijn... Hebben ze sinds 2011 toch banden aangeknoopt. Want het doel van de Iraanse leiders was natuurlijk om Amerika van de grenzen bij Iran weg te krijgen. Ja. Dus ze hebben eigenlijk iedereen op een bepaalde manier wel gesteund in Afghanistan, maar daaronder ook de Taliban. En ze zijn op dit moment niet tegen die machtsovername van de Taliban. Ja. Maar of dat doel, het wegkrijgen van de Amerikanen, uiteindelijk ook zoveel groter zal zijn dan de instabiliteit die ze gaan krijgen. Ja. Ja, dat valt natuurlijk nog maar te bezien. Ja, dus dat is een beetje een dubbele houding of gevoel hebben ze daarbij. Dat is gewoon de machtspolitiek zoals je dat vaak in het Midden-Oosten ziet. Vandaag lijkt ons dat een goed plan, of laten we dat maar doen en dan maar kijken wat er dan gebeurt. Ja. In hoeverre laat de Taliban, als we het even omdraaien, zich inspireren door Teheran? Ik bedoel, daar is dat een staat of een overheid die zij ook voor ogen hebben? Is dat een soort van voorbeeld? Nou, kijk, als je natuurlijk, ik ben natuurlijk absoluut geen expert op het gebied van de Taliban, maar als je die beweging bekijkt 20 jaar geleden, dan waren zij een zeer narrow-minded club, die natuurlijk gewoon heel erg strikt waren. En wat de Iraniërs toch proberen te doen, en dat zie je in het dagelijkse nieuws natuurlijk wat moeilijker, maar is toch proberen wat ruimte te laten voor de privépersonen en voor de minderheden. En wat je nu ziet is dat de Taliban bijvoorbeeld tijdens recente Sjiitische bijeenkomsten, dus we hebben daar ook een Sjiitische minderheid, dat ze dat toch allemaal toestaan. Iets waar ze vroeger dus dan meteen iedereen de nek hadden afgesneden, bij wijze van spreken. Nogmaals, Ik weet niet veel van de Taliban. Ik weet wel van de Iraniërs. Dat zijn gewoon pragmatische politici die kijken hoe ze in hun regio ervoor kunnen zorgen dat hun eigen land veilig blijft. Ja, en dat is natuurlijk belangrijk, want die grens die is 900 kilometer. Hè? Dus het is behoorlijk kwetsbaar, toch? Ja, het is, ik ben daar vaak geweest. De een heeft belang dat het bij de ander rustig is. Er gaat heel veel drugs overheen, ook opium. De basis van heroïne komt uiteindelijk in Europa terecht. De Iraniërs zeggen wij houden dat allemaal tegen. Ja. Ze hebben 3000 agenten verloren in die strijd om de drugs te stoppen. Het is een heel gespannen. Mm. Het gaat ook om water. De Afghanen hebben water. Wat de Iraniërs wel graag willen. Natuurlijk steeds groter issue in de wereld en het Midden-Oosten van wie controleert de waterstromen. Ja. Dus er zijn allemaal belangen. Ja. De nieuwe president van Iran, je noemde hem al even, die zeer conservatieve Raisi, hè, die is nu iets meer dan een maand aan de macht in het land. Tijdens zijn inauguratie zei hij dat hij wil dat de Verenigde Staten de sancties, de beroemde sancties die het land zijn opgelegd, dat ze die opheffen. En pas daarna wil hij gaan praten over een nieuwe atoomdeal. Is Biden gevoelig voor deze houding? Nou ja, dat is natuurlijk retoriek, maar wat je ziet is dat we vergeten het allemaal snel, maar president Trump is uit die Iran-deal gestapt. Dat was een nucleaire deal die eigenlijk werkte voor iedereen, voor de EU, voor de Verenigde Naties. Op dat moment waren de Iraniërs ook gewoon in full compliance, zoals dat heet. Daarmee, ze hielden zich aan de afspraken. En Biden wil daar graag naar terugkeren. Die wil graag spreken over een groter plan in het Midden-Oosten om toch een soort van vrede te stichten. En dat klinkt in theorie natuurlijk heel mooi. Mooi en goed. Maar ja, een plan en vrede stichten betekent een compromis. Ja. En dat is maar de vraag hoe ver de Iraniërs daarin willen gaan en hoe ver de Amerikanen ook daarin willen gaan. Ja, ik vraag dat ook omdat, dat was deze week, de berichten dat Iran zijn voorraad hoogverrijkt uranium heeft vergroot. Dus dat zou ook niet echt bijdragen toch aan een spoedige oplossing. Nee, maar als je natuurlijk wil onderhandelen, moet je ook iets hebben om over te onderhandelen. Dus als je je voorraad dan vergroot, dan kan je die weer terug onderhandelen. Misschien naar meer dan wat het oorspronkelijk was. Ja, precies, zo werkt het. Ja. Kan Raisi zich deze stoere opstelling permitteren eigenlijk? Want die sancties die hakken er behoorlijk in. De economie staat op of is omgevallen. Ja, er is enorme grote inflatie en andere zaken. Kijk, sancties raken gewoon voornamelijk mensen, gewone mensen. Ja. Mijn schoonmoeder, de man van die de supermarkt heeft. En leiders worden nooit geraakt door sancties. Die verdienen er vaak zelfs meer mee. Ik zeg niet dat er nu een direct verband is, leiders kunnen het vaak lang uitzingen als ze toch de controle hebben over alle manieren om de macht af te dwingen. Maar gewone mensen, die lijden enorm onder die sancties. Ja, jouw schoonmoeder ook? Ja, iedereen. Hoe? Neem even je banksaldo in gedachten. Mm-hmm. Trek daar 70% van af. Dat is wat er gebeurde toen Trump zich die nieuwe sancties instelde. Ik bedoel, inflatie, geldverlies, geen spullen meer kunnen vinden, geen medicijnen meer kunnen vinden. Sancties zijn een vreselijk bot middel dat in mijn ogen alleen maar de verkeerde mensen raakt. Of dat nou in Cuba is, of in Irak destijds, of nu in Iran. Ik geloof niet in dit soort sancties. Nee, de effectiviteit heb je ernstige twijfels over, los van de rampzalige gevolgen. Ja. Niet alleen economisch heeft het land het zwaar natuurlijk. Ook de aanpak van de coronacrisis kreeg veel kritiek. We herinneren ons nog die ziekenhuizen, hè? En die bedden buiten allemaal, ook bij de ziekenhuizen. Ja. Dat was echt heel heftig, die beelden. Dat is nog steeds een realiteit. Ja. Ze zitten nu in de 50-golf. Ja, precies. Ja. En dat is ook een voorbeeld van ten eerste wilde de opperste leider van Iran eerst geen westerse vaccins. Ja. Had dat weer dan te maken met die sancties? Dat had te maken met een soort trots wellicht. Ik kan niet in zijn hoofd kijken natuurlijk. Ja. En daarnaast was het ook moeilijk voor de Iraniërs om vanwege die sancties op de wereldmarkt, terwijl iedereen die vaccins wilde, om die ook te kopen en daarvoor te betalen. Nu gaat het wel wat beter met de vaccinatierondes, maar je ziet nog steeds 500 doden per dag. Een vrij slechte situatie. En bijna iedereen die ik ken in Iran, die heeft corona gekregen. En dan is de vaccins, 10% van de Iraniërs is gevaccineerd. Om even voor het beeld, hier in Nederland is dat 70. Ja. Ja, niet om ons op de borst te kloppen. Maar even los van Iran natuurlijk, als we buiten de westerse wereld om gaat kijken, dan zijn dat heel normale cijfers. Dat is ook precies waarom wij wel allemaal booster shots kunnen nemen en door kunnen gaan. Maar de varianten ontwikkelen zich in dat soort landen waar mensen niet gevaccineerd zijn en waar wij voor moeten zorgen dat er ook vaccins komen. Niet alleen in Iran, maar overal ter wereld. Natuurlijk, al is het alleen voor onze eigen bescherming. Ja. Wat betekenen, want het gaat echt helemaal niet goed. Het gaat slecht. Wat betekent dit voor de nieuwe president Raisi, voor de nieuwe leider? Nou ja, kijk. Je zou zeggen, als je dit bij elkaar optelt, dan komt er op een gegeven moment iets op gang wat je niet meer kunt controleren misschien. Ja, nou ja, dat zo geef ik ook in die opkomende theatertour die ik heb ook al aan in de komende weken. Dat er een aantal opties voor hem zijn. En voor hem, voor de Iraanse leiders, om vooruit te gaan. En een van die opties is meer confrontatie met de wereld. En de andere optie is natuurlijk meer compromis met de wereld. Toenadering. Toenadering. Ja. En daar zullen ze dan wel naar gaan kijken. Ja, want je zegt het, vanaf volgende week in de Nederlandse theaters met het theatercollege Onze Man in Teheran. Corona gooide 2 maal roet in het eten. Dit is de 3e poging. Jij dacht 3 maal scheepsrecht. Nu gaat het gebeuren. Nou, ik zou oorspronkelijk ik begon op 11 maart 2020 en we gingen 2 dagen later in lockdown. Toen heb ik het in september weer geprobeerd en toen gingen we weer in lockdown. Dus als we volgende week in lockdown gaan, dan mag iedereen maar de schuld daarvan geven. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee. Denk het ook niet. Nee, dus ik sta in al die theaters met inderdaad de show die ik ook heb bijgewerkt. Want Iran is ook weer veranderd. Ja, want kon hij niet de prullenbak in? Nee, ik kon niet de prullenbak in. Er is zoveel gebeurd. Hij gaat over 20 jaar Iran en 20 jaar hoe ik daar heb geleefd. En wat ik daar heb gezien. En dat bleef natuurlijk nog wel staan. Alleen zijn natuurlijk allemaal nieuwe dingen bijgekomen. Ja. Wat zien we die avond? Hoe ziet die avond eruit? Jij staat op een podium en je geeft een theatercollege? Ik geef een theatercollege, maar ik vertel ook een persoonlijk verhaal. En ik leer je ook dansen en misschien dat je ook nog wel een traantje weg gaat pinken. Oh ja? Ja. Waarom? Nou, ga je niet verklappen nu? Nee, maar het is gewoon, ja. Het is op sommige momenten ook een beetje een zielig verhaal. Dus. Kun je daar iets over vertellen? Nou ja, het is zielig hoe mensen afglijden natuurlijk, onder druk. Mm-hmm. Ja. Jouw vrouw woont nog altijd in Iran. Hè? Een jaar geleden zei je in het AD dat jullie een beetje moeten uitvinden of de situatie waarin jullie je bevinden, of die ook werkt. Jij bent nu correspondent Noord-Europa voor de New York Times. Ja. Mocht het niet werken, dan was je bereid je baan op te geven en terug te gaan naar Iran. Zo voelde dat toen. Hoe is dat nu eigenlijk? Waar zit je? Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet meegezeten dat het in Iran natuurlijk niet zo goed gaat. En dat ik daar nog steeds niet kan werken. Maar ik leef tussen die 2 plekken in, eigenlijk. Dus ik leef hier en ik doe dat werk in Noord-Europa, wat natuurlijk een beetje vreemd voor me is. Want ja, ik heb geen achtergrond met Zweden of zo, om er wat te noemen. Of de Deense Wadden. Ja, of de Deense Wadden. maar het is wel heel interessant om daar rond te lopen. Maar natuurlijk, ik mis mijn vrouw natuurlijk. Ik ben niet voor niks 20 jaar getrouwd. Ja. Dus dat is moeilijk combineren. Zij komt hier naartoe, ik ga daar naartoe. Zou je eventueel bereid zijn om op een andere manier aan het werk te gaan? Hè? Als dat niet in de journalistiek kan. Maar dan toch maar een andere baan in Iran en terug? Nou, ik denk dat ik überhaupt in Iran helemaal niks moet doen. Want daar zijn ze zo achterdochtig. Al ga ik daar zelfs dierenvoedsel verkopen. Dan denken ze nog dat ik een spion ben. Ja. Maar misschien dat ik hier in Nederland wel wat anders kan zoeken. Ik weet niet, Carl-Johan, heb jij nog wat voor me? Oh, je bent niet tevreden als correspondent Noord-Europa van nou, de wereld. Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om dat leven te om die ballen in de lucht te houden. En daar krijg ik een heleboel grijze haren van. Ja. En als je heel ruim wel 28 vakantiedagen hebt, is dat toch niet genoeg om 2 levens te leiden? Nee. Nou, denk er goed over na wat de toekomst zal brengen. Dank je wel. En de theatercollege vanaf wanneer te bewonderen? Het begint 13 september, try-out in Newport. En daarna echt het hele land door. Dus check your local theater. NPO Radio 1. Het martelen van gevangenen door de CIA begon al lang voor de terreuraanslagen van 9/11. All during the 1950s. The CIA carried out the most extreme experiments on human beings that have ever been conducted. Oud New York Times correspondent Stephen Kinzer dook in de archieven van de geheime dienst. Sidney Godley was a scientist. He came up with a scientific approach. Argos over extreme experimenten om de menselijke geest te beheersen. That project became known as MK Ultra. Op NPO Radio 1. Morgen om 2:00. Het nieuws van alle kanten. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Bewegen gaat niet alleen over hardlopen of gewicht heffen. Bewegen gaat juist over lopen met de hond of dansen met de kids. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Dus blijf fit, sterk en soepel. Blijf bewegen. Dan blijft je wereld in beweging. Vitae Pro. supporter van Bewegen. Profiteer nu van 50% korting op vitepro.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alpro gekoeld, tweede gratis. Boeie! Hakpotten 330 tot 370 gram en staazakken, tweede gratis. Lekker hoor! AH pitloze witte druiven en sabeldruiven, tweede gratis. Zoé! En Nivea, Elvive en Loving Blends, ook tweede gratis. Yes! Hamster! Zet je net grote stappen met je bedrijf, vallen je mensen uit. Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Over hamsteren gesproken, wist je dat je nog meer tweede graads aanbiedingen vindt in jouw bonusbox? Echt? Ja, zoals alle kleine suikervrije drop, tweede gratis. Die wil je niet missen. Geniet van het nieuwe klassieke seizoen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Met Janine Jansen, het Radio Philharmonisch Orkest en ons bijzondere ensemble in residence, de Nationale Koren. Kijk voor meer programma's en tickets op tivolivredenburg.nl/klassiek. Elf uur. NPO Radio 1. Met Carl-Johan de Zwart. De Nederlandse dopingautoriteit heeft een nieuwe voorzitter. Vincent Egbers verliet Defensie om de strijd tegen doping aan te gaan. Vertelt hij zo over. Nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluuk. De Nederlandse overheid is te laat begonnen met het overhalen van vaccintwijfelaars. Volgens onderzoekers van universiteiten en een hogeschool was het een logische keuze om een vaccinatiecampagne te voeren die was gericht op het grote publiek. Maar tegelijk had de overheid de wijken in moeten gaan om mensen met begrijpelijke informatie over de streep te trekken. Volgens oud-minister Bussemaker, die betrokken was bij het onderzoek, zijn twijfelaars vooral mensen uit kansarme wijken met soms een taalachterstand. CDA-leider Hoekstra blijft de deur openhouden voor Pieter Omtzigt. In het AD zegt Hoekstra dat hij met Omtzigt heeft afgesproken dat ze blijven samenwerken. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom denkt Hoekstra dat daar voldoende vertrouwen voor is. Juist doordat Omtzigt ook jarenlang een trouw CDA'er is geweest en veel van diens gedachtegoed over een nieuw sociaal contract tussen de overheid en de burgers staat volgens Hoekstra ook in het CDA-programma. Dus dat zou die samenwerking mogelijk moeten kunnen maken. Omtzigt heeft maanden ziek thuis gezeten en keert volgende week terug in de Kamer als zelfstandig Kamerlid. Vaccinontwikkelaar Pfizer-BioNTech maakt coronavaccins voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Volgens het bedrijf kunnen ze halverwege volgende maand al worden ingeënt. Binnenkort worden de gezondheidsautoriteiten om goedkeuring gevraagd. De Amerikaanse president Biden heeft voor het eerst in 7 maanden gebeld met de Chinese leider Xi. De relatie tussen de twee landen staat al jaren onder druk. Bidens voorganger Trump zocht de confrontatie en ook onder Biden zijn de verhoudingen gespannen. In Venlo zijn ruim 100 mensen geëvacueerd. De politie onderzoekt een auto die is gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Mogelijk liggen er nog explosieven in de auto. En daarom is een flat en een aantal woningen uit voorzorg ontruimd. Er moeten niet meer dan 3 tv-reclames voor online gokken worden uitgezonden per reclameblok. Dat willen grote Nederlandse gokbedrijven zoals Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Ze zeggen dat die nieuwe reclamecode hard nodig is als de online gokmarkt op 1 oktober opengaat. Er zijn op dit moment 28 bedrijven die een vergunning hebben aangevraagd. Dus dat betekent dat er heel veel reclame zal komen. Dan wordt een consument overladen met reclames en dat roept irritatie op. Dat zal weerstand oproepen en dat willen we voorkomen. Buitenlandse gokbedrijven zijn het daar niet mee eens. Ze bieden online gokken aan en vinden het niet eerlijk dat reclames van loterijen en fysieke casino's niet onder de limiet vallen. Actiegroep Wakker Dier stapt naar de rechter om alsnog alle stukken over de klimaatcampagne van de overheid te krijgen. Uit een deel van de documenten blijkt dat kort voor de start van de campagne in 2019 de oproep om minder vlees te eten is geschrapt als een van de hoofdthema's. Volgens Wakker Dier is niet duidelijk waarom dat is gedaan, omdat veel informatie is weggelakt. De betrokken ministeries zeggen dat minder vlees eten werd geschrapt uit vrees voor maatschappelijke weerstand. Een paar maanden later werd het toch toegevoegd. Het weer, zon en wolken en vanmiddag verspreid over het land buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 22 tot 24 graden. De komende dagen licht wisselvallig en maximaal 20 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat nu bij elkaar 40 kilometer file. De meeste files leveren eigenlijk amper 5 minuten vertraging op. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Een auto met pech op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met rond de 10 minuten vertraging. Bijna een kwartier oponthoud door de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland bij Kornwerderzand. Tot slot op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Langzaam rijden tussen Seroskerk en Zierikzee 4 kilometer met een kwartier vertraging. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. We waren bereid om tot onze nek in het strand te staan. Het Zuidelijk Toneel, Pax en Boy Jonkergauw presenteren Gevaarlijke Namen. Srebrenica door de ogen van getuigen. Vanaf 11 september in de theaters. Kijk snel op 25jaarsrebrenica.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. NPO Radio 1. KRO NCRW. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Nog steeds hier onze spraakmaker van vanochtend, Thomas Eertbrink, tegenwoordig. En voorlopig nog correspondent Noord-Europa voor de New York Times. We spraken net met hem over de situatie in Iran, van waaruit hij natuurlijk 20 jaar verslag deed als correspondent, en over zijn nieuwe theatercollege met de titel Onze Man in Teheran. Ook nog steeds hier is de nieuwe voorzitter van de dopingautoriteit, Vincent Egbers. Meneer Egbers, u was generaal-majoor bij de Koninklijke Marechaussee en u heeft officieel 1 september het stokje overgenomen van Herman Ram. En dat komt op een moment dat er verschillende dingen spelen in de dopingwereld. Hè. Onder andere op het punt dat WADA, dat is de mondiale dopingautoriteit, de Nederlandse dopingautoriteit op de vingers heeft getikt. Om even direct daarmee te beginnen, meneer Egbers. Volgens die WADA, de mondiale club dus, is de bezwaarcommissie van de Nederlandse dopingautoriteit niet voldoende onafhankelijk. Die bezwaarcommissie, dat is, daar kun je naartoe als je beschuldigd wordt van verboden middelengebruik. Dan kun je daar naartoe stappen. Snapt u die kritiek van WADA, van die mondiale dopingautoriteit? Ik snap de kritiek zeker. Ik ben inderdaad pas sinds 1 september formeel voorzitter van de dopingautoriteit. Maar het is dan meteen al een disclaimer. Geen disclaimer, maar het is wel mooi om dat even te zeggen op de 10e van dezelfde maand. Ja. Maar ik heb uiteraard daar wel in de inwerkperiode met Herman Ram over gesproken. Wat is nou precies aan de hand? In Nederland kennen we de Algemene Wet Bestuursrecht. En die geldt voor een ieder. Dus stel dat een gemeente een naheffing parkeerboete oplegt, of een parkeerbelasting. Mm-hmm. En je bent er niet mee eens, dan kan je bij dezelfde gemeente natuurlijk in bezwaar gaan. Van nou, ik heb wel betaald, namelijk daar lag het bonnetje. Ja. Dat is zoals we het in Nederland hebben geregeld. Zo ook bij de dopingautoriteit. Zo ook bij de dopingautoriteit. Hè. Dus als er een besluit is genomen, dan kan je ook bij ons weer je bezwaren kenbaar maken. Bij een commissie. Ja. En WADA zegt, dat is niet onafhankelijk genoeg. Je zou eigenlijk bij een onafhankelijke commissie in bezwaar moeten gaan. En dat geldt niet alleen in Nederland, dat geldt in de hele wereld. Ja. Alleen in de wereld kennen ze de Algemene Wet Bestuursrecht. Nee, we hebben dat nou eenmaal zo ingericht. Maar er zit wel wat in natuurlijk, toch? Ik bedoel, het is niet onafhankelijk ook. Het is zoveel mogelijk onafhankelijk als we konden organiseren. Mm-hmm. En we hebben niet voor alles een aparte commissie opgericht. En daar heeft de minister of de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer ook over geïnformeerd. Ja. Het is niet iets wat wij kunnen zeggen van nou, de Algemene Wet Bestuursrecht geldt niet voor de dopingautoriteit. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Ja. We hebben ook ons aan die wet te houden. Ja, maar je zit dus eigenlijk intussen, hoe zeg je dat? Twee stromen. Enerzijds, je zou de wet kunnen veranderen om te voldoen aan de internationale eisen. Hè, zoals WADA die wil, die onafhankelijkheid. Formeel ook vastgelegd. Of je laat het zo, maar dat heeft consequenties. Misschien. Ja, laat het zo, dat is iets wat de staatssecretaris heeft aangegeven niet te willen riskeren. Omdat... Want stel we zouden dat wel doen, hè, wat zou er dan kunnen gebeuren? Wat zou WADA voor sancties kunnen opleggen? Als wij niet compliant worden, hè, dus als we dus niet voldoen aan die regelgeving, dan hebben ze een aantal sancties. En de pers stond al van, nou, dan mogen sporters niet meer onder Nederlandse vlag sporten. Maar bijvoorbeeld. Maar dat is uiteraard de uiterste en de grootste en de zwaarste sanctie die ze kunnen opleggen. Ze kunnen ook ons een boete opleggen, of ze kunnen ook tegen ons zeggen dat we niet meer in bepaalde commissies mogen deelnemen. Er is dus een variëteit aan sancties die ze kunnen opleggen. Maar we moeten het wel zeer serieus nemen. Ja, half september wordt al duidelijk welke consequenties dat dan zullen zijn. Is die wet al gewijzigd? Dus waar Blokhuis nu mee aan de slag is? In sommige landen kan je met een decreet iets wijzigen. Mm-hmm. Dat kennen wij natuurlijk in Nederland niet. We hebben een demissionair kabinet. Die moeten gewoon naar de Kamer met de wijziging van de WUAP, de wet uitvoering antidopingbeleid. En daar zullen ze proberen om die bezwaarcommissie een zelfstandige status te geven. Zodat we weer voldoen aan de eisen van de WADA. Ja. Maar dat duurt enige tijd. Ja, en dat is wel. Nou ja, goed, dan hebben we een cosmetisch administratieve oplossing voorlopig. Maar dan voldoen we in ieder geval aan de wens van WADA. We hadden een aantal maanden geleden Herman Ram, uw voorganger natuurlijk, bij ons in het programma om te vertellen over de achterstanden die er waren door corona, vooral natuurlijk met dopingcontroles van sporters in aanloop naar de Spelen. Hoe staat het nu met die achterstanden eigenlijk? Die achterstanden zijn er nog steeds. En ik heb me ook laten voorlichten hoe dat dan precies gekomen is. En dat komt vooral omdat we geen evenementen meer organiseren. Geen kampioenschappen. En in het verleden gingen we dan onze dopingcontroleurs naar de kampioenschappen toe en konden een aantal atleten controleren tegelijkertijd. Ja. Nou, als die niet worden georganiseerd, kunnen ze uiteraard daar ook geen controles uitvoeren. En nu worden er veel meer controles uitgevoerd bij de atleten thuis. Hè, in hun voorbereiding en training. Dus dan zal een dopingcontroleur één atleet kunnen controleren. En daardoor hebben we inderdaad achterstanden opgelopen. Ja. Die we nu wel proberen in te halen. Hoe groot is de achterstand op dit moment? Die cijfers hebben we nog niet helemaal scherp. Maar we gaan de 2700 controles waar we eigenlijk naar streven niet halen. Nee. En wat ik ook niet wil... Niet halen. En wat ik ook niet wil is natuurlijk dat we nu alles op alles gaan zetten om maar cijfers te gaan scoren. We moeten wel die atleten controleren die ook daadwerkelijk uit risicoprofielen de controle waar het meest effect kunnen hebben. Ja, niet halen, zegt u. En bij lange na niet of net niet? We gaan dat voorlopig. Nee, we gaan het niet halen. Dus dat heeft Herman al eerder gezegd. En als u zegt bij lange na niet, het is wel meer dan de helft, zeker waar we nu op zitten. Ja. Maar het is niet zo dat we nu een heksenjacht gaan ontketenen om cijfers te scoren. Nee, u neemt even genoegen met dat het iets meer dan de helft is, zoiets. In die orde van grootte. Het is wel veel meer dan dat, maar we gaan die 2700 niet halen. Nee, oké. Okay. Nou waren er natuurlijk belemmeringen door corona, inderdaad. Hè. Zijn de coronamaatregelen eigenlijk nu op een niveau dat je eigenlijk wel alle controles door zou kunnen voeren? Dat kan, maar dan moet er ook wel iets georganiseerd zijn om te controleren. Ja. Dus als kampioenschappen niet doorgaan, houd het op. Nee, dat snap ik. Maar verder is er geen belemmering. Verder neemt de sport behoorlijk goede maatregelen om het op een veilige manier te organiseren. Ja, we hebben natuurlijk niet meer die bubbel, hè, waar sporters in moeten blijven, waar de controleurs ook niet hun werk kunnen doen. En die controleurs, we hadden natuurlijk ook een werkgeversverantwoording richting die controleurs. Hè. We kunnen ook niet tegen onze mensen zeggen, iedereen moet thuiswerken, maar jij moet deze controle uitvoeren daar en daar. Hè. Dus ook die verantwoording hebben we genomen. Moeten controleurs eigenlijk gevaccineerd worden? Of nou ja, dat kunt u ze niet opleggen, maar dat is wel iets wat je van ze vraagt, kan ik me zo voorstellen. Of waar je de nadruk op legt. Doe dat. Ik heb dat in de eerste 9 dagen nog niet gedaan, maar ik ga me er wel in verdiepen. Ja, want weet u wat de vaccinatiegraad is onder het personeel? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Zijn er eigenlijk sporters door het net geglipt, denkt u, door corona, als het gaat om controles? Nou, dat denk ik niet. Omdat die wedstrijden ook daadwerkelijk niet zijn georganiseerd. Hebben we op een andere manier moeten controleren. Ja. En waar je in het verleden zag dat, dat er alleen maar na wedstrijden werd gecontroleerd, hebben we nu ook buiten competitie controles. Hè. Dus het is niet meer zo dat we alleen maar afhankelijk zijn van evenementen en daarna kunnen controleren. Ja, want ook tijdens de Olympische Spelen zijn toch weer een aantal dopingzaken opgedoken. Hè. Zo werd onder andere de Nigeriaanse atlete Blessing Okagbare in Tokio uitgesloten, omdat ze vlak voor de Spelen bij een, nou daar is hij, out-of-competition dopingcontrole positief testen. Maar daar hebben we geen Nederlandse gevallen van. Hè? We hebben geen Nederlandse gevallen, nee, dat klopt. Nee. Thomas, hoe leeft dit in Iran eigenlijk? De wereldkampioen karate miste afgelopen zomer, begreep ik, de Olympische Spelen, doordat ze tegen de lamp liep, of hij? Daar ben ik niet mee bekend, met dat precieze verhaal. Maar kijk, natuurlijk is in Iran ook doping en doen mensen ook aan doping en willen sporters ook graag meer presteren dan ze misschien eigenlijk zouden kunnen presteren. Ja. Wat ik wel afvraag is, als het zo over doping gaat, is misschien een beetje uitdrukking, maar je ziet tegenwoordig in Nederland dat heel veel jonge mensen in de sportschool staan en ook heel veel anabolen gebruiken. Is dat iets waar uw autoriteit zich ook mee bezighoudt? Nou, nog niet. Dat komt omdat deze mensen zijn geen lid van een sportbond. Zijn niet aangesloten. Zijn gewoon lid of deelnemer aan een fitnesscentrum. Maar het normaliseert natuurlijk wel. Ik bedoel, als je op de grens zit van professioneel en amateursporter en het wordt zo normaal, want ik begrijp je dat het allemaal heel normaal aan het worden is. Nou, het is vreselijk. Ik heb daar ik ben pas een week bij de dopingautoriteit en ik denk, laat ik de algemene telefoon eens opnemen. En dan kreeg ik gisteren een moeder aan de lijn die zei, mag mijn zoon, die een contract heeft bij een voetbalclub, dit en dit gebruiken? Ja. Het ging over een heel onschuldig middel. En dan heb ik haar verwezen naar de dopingwaaier-app, waarin alles keurig staat. En daarna belde een jongen die zei, ja, ik slik anabole steroïden. Mag ik die pilletjes wel meenemen naar Duitsland? Dus toen zei ik van, nou, intern ook van, het lijkt wel of het heel normaal is geworden. Terwijl het natuurlijk vreselijk is, de gevolgen, de gevaren. Hè? En ik zag laatst bij Galit en Sophie drie van die jonge mannen zitten, waarvan één een hartinfarct heeft gehad naar aanleiding van gebruik van anabole steroïden. En de andere twee vanwege hun onzekerheid ermee zijn begonnen. En zich niet realiseren welk risico ze lopen. Ja, nou bent u daar net aan het roer. U benadrukt het zelf ook. Het is een dikke week dat u daar nu werkt. Waar zit eigenlijk op dit moment de grootste zorg van de dopingautoriteit? Zit hem dat in wat we nu net bespreken, noem het even de breedte sport, hè? Dus de maatschappij? Of is het die topsport, die dunne laag? Ik denk dat het vooral de breedte sport is. Waar anabole gebruik niet eens meer onder de tafel gebeurt. Maar dat zijn dus veel mensen die niet zijn aangesloten bij een bond. En daar kun je niet zoveel mee dan. Daar kunnen wij als dopingautoriteit niets mee. Daar moeten we als Nederlandse samenleving iets mee. Daar moeten we opsporingsinstanties, andere ministeries moeten ons daarbij helpen. Hè. Moeten we dat gezamenlijk aanpakken. Ja, moet ik dan denken aan voorlichting en preventie, campagnes, dat soort zaken? Ik denk dat educatie en een goed reglement opstellen, dat enorm belangrijk is. Ja. Maar nogmaals, als je de gevaren vertelt, hè, kleiner worden de testikels, acne, alles wat zomaar kan gebeuren als je anabole steroïden gebruikt, dan nog nemen sommigen dat risico. Ja. Dan vinden ze de spiertoename veel belangrijker en nemen ze het risico op de koop toe. Ja. Zegt u ook, we moeten inzetten op voorlichting en preventie, omdat je als dopingautoriteit eigenlijk per definitie achter de feiten aanloopt. Ik bedoel, je staat altijd 1-0 achter. Want als je iets, aan het licht brengt, dan is er weer een nieuwe ontwikkeling. Ja, het blijft wel een race. Want ik snap ook de sporten die er alles aan doet om zo snel mogelijk weer terug te keren naar een blessure bijvoorbeeld. Of wanneer die wat op leeftijd is, om toch nog die prestatie te kunnen. Dus u heeft wel begrip voor dopinggebruikers, ook op een bepaalde manier? Ik heb geen begrip voor dopinggebruikers. Ik heb begrip voor het feit dat mensen bereid zijn om veel risico te nemen om terug te gaan. Ja. Om terug te komen naar bijvoorbeeld een blessure. Ja. Hoe zorg je ervoor dat minder sporters in die situatie komen, zoals die nu net schetste, dat ze overwegen om doping te gebruiken? Nou, het is dat vooral ook een taak van de autoriteit of niet? En ook, ik vind educatie naast controles enorm belangrijk. Hè? Dus, dus voorlichten, op de risico's wijzen. En vertellen wat de consequenties kunnen zijn. Hè? Want en daarnaast heb ik me ook afgevraagd, hoe kan het nou dat het in de ene bij wielrenners in het verleden meer is voorgekomen dan bijvoorbeeld hockeyers of andere sporten. Ja. En daar lijkt het wel of het in de cultuur van de sport zit. Dus daar ben ik ook wel van geschrokken. En iedereen kijkt een beetje weg of zo? Of het is ja, een maar soort ook van bijvoorbeeld als je normaal. Stel je voor dat je als toerist een fiets huurt en je fietst door Amsterdam. En je ziet dat iedereen door rood rijdt. En iedereen zegt van nou, rij maar gewoon door rood. Dat kan in Amsterdam. Weet ja. Dan ben je eerder geneigd, denk ik, om mee te gaan. Omdat iedereen het doet. Oh, ja, en als die cultuur ja. verandert. En als iedereen zegt van nou, wij supporten schone sport. Het is eerlijk. Dan daar moet je beginnen. Mm-hmm. Dus echt voorlichting ja. naast controles. Ja, controles en voorlichting. U was militair, generaal-majoor, bij de Koninklijke Marechaussee. Is er eigenlijk een verband te zien tussen uw werk toen en nu, uw nieuwe baan? Nou, zeker. Ik heb me ook de integriteit van de Marechaussee erg aangetrokken. Dus stel je voor dat twee jonge mannen met te veel drank allebei in een auto stappen. Mm-hmm. Dan zal de Marechaussee, als die gepakt wordt, worden ontslagen. En, ja. en de andere, de bakker, die zal de volgende keer gewoon weer na de boete betalen brood gaan bakken. Ja. Dus realiseer je nou wat de consequenties zijn van hetgeen je doet. Je kan niet zeggen, ik ben een marechaussee van 8 tot 5... En daarna ben ik vrij en kan ik doen wat ik wil. Je hebt een voorbeeldfunctie. Je hebt een voorbeeldfunctie. Die hebben die sporter ook. Die hebben die sporters ook. Moet die sporter ook meteen ontslagen worden als die doping gebruikt? Nou, de sancties zijn enorm. Ja. En dat is wel een schorsing van 4 jaar. Dus, maar het gaat natuurlijk ook om naar de feiten, maar ook naar de omstandigheden. Nou hebben we natuurlijk, laatste deel dat ik even met u wil bespreken, Rusland, hè, dat nog steeds niet mag meedoen aan grote sporttoernooien. Herman Ram zei in een van zijn afscheidsinterviews, Rusland is niet opgelost, dat is veel te zacht aangepakt. Heeft veel te veel macht ook dat land in de sportwereld. In autoritaire staten gaan sport en politiek samen. Zolang MH17 niet wordt opgelost, moet je mij niet vragen dopingproblemen op te lossen. Heeft u al nagedacht over hoe u zich gaat verhouden tot de Russen? Nee, ik vind het heel erg ingewikkeld. We zagen dat de Russische atleten gewoon onder een andere vlag mee konden doen met de Olympische Spelen. Mm-hmm. Dus de vraag is, van moet je een land collectief straffen? Of moet je dat per sporter gaan? Dat is echt een ethische vraag. Als je iedere sporter op zich opnieuw gaat bekijken. Of mag je alle sporters van dat land voor de zomerspelen bijvoorbeeld schorsen? Daar is niet voor gekozen door het IOC. Mm-hmm. Nou, ik vind ook wel dat er een hele belangrijke consequentie aan het dopinggebruik van de Russen moet zijn verbonden. Vond je dat dus een te slappe maatregel eigenlijk? Had het wel wat steviger gemogen? Het had van mij steviger gemogen, ja. Oké. Okay. En wat zou je daarvoor pleiten? Nou ja, nu is er voor gekozen om alle Russen daadwerkelijk onder een andere vlag toch te laten sporten. Mm-hmm. En ik vind dat er op een andere manier nog wel naar gekeken had kunnen worden door bijvoorbeeld alle sporters daadwerkelijk op voorhand uit te sluiten. Mm. Vindt u dat ze eind 2022, want dat is de datum nu, hè, dat ze weer mee mogen doen of niet? Vindt u dat logisch? Nou, als het systeem veranderd is, zeker. Dus als ze weer een goed antidopingbeleid hebben en ook door de internationale gemeenschap zo worden erkend, dan moet je ook op een gegeven moment weer verder. Ja. Goed, dank u wel en ik wens u veel succes de komende tijd. Dank u wel. Nieuwsupdate via de NOS nu. Theater De Liefde in Haarlem gaat bij de try-out van Theo Maassen de hele zaal vullen. Eigenlijk mag een theater deze maand nog maar voor 2/3 bezet zijn. Maar het theater heeft besloten een lange neus te trekken naar de voorschriften. Zo schrijven ze in een mail naar de gasten. Milou Frenke is voorzitter van dat bestuur. Goedemorgen, Milou. Hi, hallo. Ja, waarom dit besluit? Ja, maar om dit besluit, omdat we er wel eens klaar mee waren. Dat klinkt nou wel heel kordaat. Wij zijn een heel nieuw en fris jong theater. We zijn midden in coronatijd gestart. En dus wij zijn al maanden bezig met open te gaan. En heel netjes alle regels op te volgen. En het allemaal heel erg braaf te doen. En, nou ja, op zich, daar staan we natuurlijk ook achter. We willen het ook allemaal zo veilig mogelijk. Maar goed, toen wij Theo Maassen konden programmeren en de kaartverkoop startte, toen was er nog sprake van dat we gewoon voor de volle capaciteit zouden kunnen gaan. Dus ja, nou, je hebt Theo Maassen 2 avonden. En binnen 2 uur was het uitverkocht. Daar kwam het op neer. Ja, maar goed. Een paar dagen later werden de regels teruggedraaid. Mm-hmm. En dachten wij, ja, en nu? En nu, toen hebben we gewoon nog heel erg lief en aardig van alles geprobeerd. We hebben geprobeerd Theo nog een avond te krijgen, te schuiven. Met een andere cabaretier. We hebben natuurlijk gedacht van ja, nou ja, dan moeten we 2 keer 40 mensen teleurstellen. Maar we zijn een beginnend theater. We willen nou ook wel eens open. We willen ons publiek, publiek wat we net eigenlijk hebben, niet meteen teleurstellen. Wat vindt Theo Maas hier eigenlijk van zelf? die staat hier vierkant achter. Ja, die wil ook wel een volle zaal. Ja, joh. Ja, jemig. Maar als je nou die beelden van vorige week gezien hebt in ons buurdorpje Zandvoort. Ja. En nou, toen hadden we er zo genoeg van. We zaten echt bij elkaar en we dachten, jongens, wat zitten we nou moeilijk, maar steeds heel erg aardig alle regels op te volgen. Ja, en op zich is het theater. Het theater is natuurlijk ook een geplaceerd evenement, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, behoorlijk. Wordt natuurlijk niet wild heen en weer gelopen. Nee, dat is niet de bedoeling. Mag iedereen zomaar naar binnen eigenlijk? Of nee, moeten ze natuurlijk wel een... niet. Nee, oké. Okay. Natuurlijk niet. Nee, we staan netjes te controleren bij de deur. QR-code moet je meenemen. Ja. Of je moet kunnen aantonen dat je pas getest bent. Nee, we houden ons heel goed aan die regels, maar. Mm-hmm. Ja, wij wilden geen mensen teleurstellen. Nee. Nou zijn jullie een nieuw theater, dat zeg je zelf net ook. Dus nog enigszins financieel kwetsbaar, kan ik me zo voorstellen. Zijn jullie niet bang voor een boete? Ja. Ja. Maar we hebben het toch gemeend te moeten riskeren. En anders verzinnen we er wel weer wat op. Hm. Okay, we zijn ook een heel creatief theater. Ja, dat is waar. Dat is het voordeel. Ja. Milou Frenke van Theater de Liefde in Haarlem. Hartelijk dank voor deze korte toelichting. Gaan wij tot slot van deze week. De Nationale Nieuwsquiz. Spelen. En dat doen wij met Eugène Gies uit Den Bosch. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken, hoeveel hadden wij ook alweer op het scorebord staan? 80 punten gisteren neergezet door Miel Engelen uit Panningen. Dat is best een pittige uitdaging, hè? Wat doe je in het dagelijks leven? Je bent met pensioen, heeft internationale ontwikkelingssamenwerking en doet dat nu vrijwillig. Is gastgezin voor het opleiden van hulphonden. Nou, en volgt het nieuws op de voet, toch? Zeker. Ja, nou, we gaan eens kijken. Komt-ie aan. Het Internationale Congres voor Natuurbehoud roept Nederland op om af te zien van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. Leid met je vingers van de Waddenzee. Bescherm de Wadden. Stop gaswinning. Laat de natuur zoals ze is. De meerderheid van de ruim 1400 leden, waaronder ook verschillende overheden, wil niet dat in de Waddenzee naar gas wordt geboord. Het ministerie van Economische Zaken liet 2 weken geleden weten voorstander te zijn van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Vraag 1. De internationale gemeenschap roept Nederland op een congres in Marseille op om af te zien van nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Hoe heet het dorp waarbij de gasbel ligt waar het nu om gaat? Tinalo. Nee, Ternaard was het antwoord dat wij zochten. Eerder deze week reageerden meerdere statenfracties al verontwaardigd over de vergunning die de NAM heeft gekregen voor gaswinning onder de Waddenzee. Vraag 2. De aanwezigen op het congres in Marseille steunden daarmee gisteren massaal de motie van welke Nederlandse vereniging? De Waddenvereniging? De Waddenvereniging is goed, ja. Volgens de Waddenvereniging kan de gaswinning effect hebben op de klimaatverandering en op de unieke natuur in de Waddenzee. Vraag 3 is een fragment, luister even hiernaar. My job as president is to protect all Americans. This is not about freedom or personal choice. It's about protecting yourself and those around you. Get vaccinated. Vraag 3. In Amerika wordt de druk op niet-gevaccineerden opgevoerd. Voor welke groep kondigde president Biden naast zorgmedewerkers een vaccinatieplicht aan? Overheidsambtenaren. Ja, zeker. Medewerkers van de federale overheid. Vraag 4. De nieuwe maatregelen hebben betrekking op meer dan 100 miljoen Amerikanen. Hoeveel dagen heeft het personeel van de federale overheid om zich te laten vaccineren? 2 weken. Ietsje langer. 75 dagen is de termijn. Kan een medewerker in het ernstigste geval daarna ontslagen worden? Vraag 5 is weer een fragment, maar nu willen we weten wie is dit. Hoe kunnen we Nederlanders en Afghanen die risicogroep vormen die we naar Nederland willen halen, hoe kunnen we dat doen? En daar hebben we nu een eerste doorbraak in gezien. Dat is minister Sigrid Kaag. Sigrid Kaag reageerde naar aanleiding van de eerste vlucht met 13 Nederlanders vanuit Afghanistan naar de chaotische evacuatie van vorige maand. Vraag 6. De vlucht vloog vanuit Kabul naar welk land? Qatar. Ja, Qatar, zoals ze zelf zegt. In Doha zal de groep Nederlanders worden opgevangen, waarna ze verder reizen naar Nederland. Vraag 7 zijn wij beland. Daarin zoeken wij in dit geval een onderwerp uit het nieuws. En daar krijg je hints over. Komt-ie. 4. Ze laten me dit jaar nog niet schieten. Het verhaal over de Lo en het jachtgebied wat gesloten wordt. Ja, Willem-Alexander, subsidie, veel te veel. We zijn er. Kroondomein het Lo, zochten we. En dat zat er eigenlijk wel in dit antwoord, vrij duidelijk. Een score van 8 naar deze ronde. En dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dat is wel haalbare kaart. Eens kijken of het ook lukt. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad bezetten studenten gisteren het academiegebouw wegens de woningcrisis? Groningen. Dat is goed. Welk land heeft vanaf vandaag alle coronamaatregelen geschrapt? Denemarken. Dat is ook goed. Wie stopt als bondscoach van Curaçao en gaat met pensioen? Hiddink. Guus Hiddink. Onderzoekers van welke universiteit kregen de IG Nobelprijs voor het zogenaamde botsonderzoek? Ja, dat is goed. Wie mist het WK wielrennen door een gebroken pols? Tom Dumoulin. Ook goed. De Amerikaanse regering start een rechtszaak tegen welke staat om de strenge abortuswetgeving? Texas. Dat is goed. In welk tennistoernooi spelen dit weekend 2 tieners in de vrouwenfinale? US Open. Dat is ook goed. Welk land gaat boten met migranten terugsturen naar Franse wateren? Engeland. Ook goed. Wie liep gisteren een nationaal record op de 100 meter horde in Zürich? Visser. Nadine Visser. Het ministerie van Economische Zaken liet het advies om wat minder te eten weg uit de klimaatcampagne. Vlees. In Frankrijk kunnen vrouwen vanaf volgend jaar tot welke leeftijd aanspraak maken op gratis anticonceptie? 25 jaar is goed. Wopke Hoekstra heeft aangegeven nauw te willen blijven samenwerken met welk teruggekeerd Kamerlid? Pieter Omtzigt. Ook goed. 550 defensievrachtwagens mogen waarom niet de weg op? Ze zijn iets te hoog. Ze zijn iets te hoog. De voetbalsters van welke club zijn Champions League voetbal misgelopen? Twente. FC Twente. En vraag 15. Wat werkt net zo goed tegen een verstopte neus als het gebruik van neusspray? Een orgasme, zeggen ze. Orgasme, zeg. Boom! Nou, dit was wel even werken, zeg. Zonder neusspray. Even kijken. 15 vragen goed in de tweede ronde. En dat betekent 120 punten. Nou, dat is met recht echt een monsterscore. Heel goed gedaan, hoor. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dat is jammer, zeg. Miel Engelen uit Panningen. Ja, dat mag je wel zeggen. En dan dacht je dat je het leuk gedaan had met 80 punten. Krijg je dit? Dacht ik zeker, maar ja, hier is niks tegen te beginnen. Hè. Ja. Nee, heel jammer. Ga even uithuilen in een hoekje. Aan de kandidaat. Ja, een fijn weekend is al niet te min. Eugène, wat ga je doen met de 300 euro? Oh, dat gaan we nou eens bekijken. Misschien wel een keer uit, als dat weer kan. Ja, nou, dat kan op zich. Ja, kan, ongelooflijk. Ja. Niks te doen, dankjewel. Ja, oké, dag. Dag, fijn weekend. Uit, een keer. Okay. Ja. Nou, 300 euro, daar kun je leuke dingen van uit. Ja, ja, toch? Ja, weet ik veel. Ja. Geniet nog even na, want het is echt een hele mooie score. Eugène Gies uit Den Bosch. Dank je wel. Dank je wel, Vincent Egberts, voor uw aanwezigheid hier. En succes in uw nieuwe baan als voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit. En fijn dat je er was, Thomas Eerdbrink. Dank je. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Carl-Johan. De ogen zijn gericht vandaag en vooral morgen op het CDA... want dat congresseert na een dramatisch jaar... te midden van sommige moerassige omstandigheden in de formatie. En het lijkt er allemaal niet beter op te worden. Ik ga praten met de chroniqueur van het CDA, PG Kroeger. Zometeen in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluk. Vaccinontwikkelaar Pfizer-BioNTech heeft een corona...